בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, תורה חיים, הלכות קריאת התורה הלכה ו'. על פי התורה תקעו תוכחה בליקוט התניין, הסימן ח'. א', וזה בחינת קריאת התורה בציבור בספר תורה כשרה בניגון ובטעמים, ועיקר הקריאה הוא בשבת ויום טוב, שאז תיקן משה לקרות בתורה. אך כשהלכו ישראל בלא מים שלושה ימים, עמדו הנביאים שביניהם ותיקנו הקריאה בשני וחמישי, כדי שלא יעברו שלושה ימים בלא תורה. ועזרא תיקן בשבת במנחה, כמבואר בדברי רבותינו ז"ל בגמרא ופוסקים. כי עיקר הקריאה בתורה הוא בשבת, שאז ניתנה תורה כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי מבואר בהתורה תקעו הנ"ל, שעיקר ברור האמונה שהוא אמונת חידוש העולם, הוא על ידי רוח נבואה שמברר המדמה, שבזה תלויה האמונה הקדושה. וזה בחינת מתן תורה, שאז זכו כולם על ידי משה לרוח נבואה, ואז נתבסס ונתקיים העולם. דהיינו שנתגלה אז אמונת חידוש העולם. וכן בכל דור ודור בהכרח שיהיו צדיקים שיש להם בחינת רוח נבואה, בחינת רוח הבא מן הקודש וכו', שעל ידי זה עיקר המשכת אמונת חידוש העולם עיין שם. ומבואר שם שעל ידי אמונת חידוש העולם זוכין לחידוש העולם של העתיד. ועל ידי זה נתעורר שיר של נפלאות, שהוא שיר פשוט, כפול, משולש, מרובע, שיתאר לעתיד, שיתנגן על 72 נימין וכו', שעל ידי כל השיר הזה דייקה יכולים להוכיח בבחינת נרדי נתן רחוב וכו', עיין שם כל זה היטב. ועל כן עיקר קריאת התורה בשבת, כי שבת מורה על חידוש העולם. כי זה עיקר מצוות קדושת שבת, להודיע כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וכו'. וכמו שאומרים, ברית עולם ביני ובין בני ישראל וכו', כי ששת ימים עשה השם וכו'. וכן, חידוש העולם של העתיד הוא גם כן בחינת שבת, כי אז יהיה יום שכולו שבת. וזה בחינת כל השירות והזמירות והניגונים שמתעוררים בשבת, שאז נוהגים כל ישראל להרבות בניגונים ובזמירות ושירות. שהכל נמשך מכל השיר והניגון הנ"ל שיתאר לעתיד בעת חידוש העולם, שהוא יום שכולו שבת. ועל כן עיקר קריאת התורה בשבת, כי כל הנ"ל הוא בחינת קריאת התורה. כי על ידי התורה זוכין לכל זה, לברר אמונת חידוש העולם של תחילת הבריאה, ולזכות לחידוש העולם של העתיד כנ"ל, שכל זה הוא בחינת שבת כנ"ל. ב. אבל כשהלכו ישראל שלושה ימים בלא תורה, עמדו הנביאים שביניהם ותקנו שיהיו קוראים בשני וחמישי. הנביאים דייקה. כי מבואר בהתורה הנ"ל שכשהסתרא אחרא יונקת מהרחמנות, אזי צריכין בעל כוח גדול שיתפלל תפילה בבחינת דין, שעל ידי זה נעשין כל התיקונים המבוארים שם, עד שזוכין לבחינת רוח נבואה, שעל ידי זה עיקר ברור האמונה שהוא אמונת חידוש העולם, עיין שם כל זה היטב היטב. וזה בחינת כל הנביאים ובעלי רוח הקודש שעמדו לישראל בכל דור ודור אחר מתן תורה על ידי משה רבנו, שהוא רבן של כל הנביאים. כי עיקר ברור האמונה הוא על ידי משה, שנתן לנו את התורה שהיא עיקר הנבואה, שהיא קיימת לדורות לנצח. ועליה אין להוסיף ולא לגרוע, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. אך כל הנביאים והצדיקים בעלי רוח הקודש שעמדו אחר משה עד היום הזה, כולם לא באו רק להוכיח את ישראל על עוונותיהם בבחינת קולו של משה שנמשך על ידי רוח נבואה. כמו שכתוב שם, אין שם. שזה בחינת כשופר ערם קולך, הנאמר לעניין נבואה. בכל זה הוא בחינת הנ"ל, המבואר בתורה הנ"ל, שהוא מה שלפעמים הסתרה אחרי יונקת מהרחמנות, ואז נתמעט הרחמנות אצלנו וכו', עד שבאים כל הקלקולים המבוארים שם. והתיקון הוא על ידי הבעל כוח שמתפלל תפילה בבחינת דין, שעל ידי זה ניתקן הכל עד שזוכין לרוח נבואה שהוא בחינת קבלת התורה וכו'. בכל זה נעשה בכל דור ובכל עת בכמה בחינות. כי אף על פי שכבר קיבלנו את התורה על ידי משה רבנו שעיקר התיקון לכל הנעל, אף על פי כן הסתרחה וחלותיה הם עורבים וחותרים בכל עת לקלקל חס ושלום כל התיקונים הנמשכים על ידי התורה. שכל זו בחינת מה שכתוב שם בתחילת התורה, שלפעמים הסתרחה יונקת מהרחמנות, שעל ידי זה כל הקלקולים חס ושלום. כי נתמעט הרחמנות אצלנו ונעשה אכזריות, עד שנקטן הדעת ונתקלקלין המויכין, שהם מחיצות פרוסות בפני תאוות ניוף. כי השלושה מוחין הם מחיצות פרוסות בפני זאת התאווה. היינו, כי עיקר הדעת שהוא עיקר הרחמנות היא התורה הקדושה שנתן לנו באהבתו ובחמלתו עלינו. בבחינת חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו הנאמר לעניין התורה. וזהו בחינת ותורת חסד הלשונה, והוא עיקר הדעת והמוחין, שהם מחיצות פרוסות בפני זאת התאווה. בבחינת אורייתא מגנה ומצלה, וכמו שכתוב, מזימה תשמור עליך. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. אך כשעשית רעך יונקת מהרחמנות הזה, אז נתקלקל הרחמנות. היינו, שבכל פעם מתגברת עשית רעך וחלותיה לינוק מהרחמנות והדעת שהיא התורה הקדושה, שהיא עיקר הדעת והמוח. כי אין חוכמה כחוכמת התורה. בכל החוכמות חיצוניות, אף על פי שנראים כחוכמות, באמת הם כסילות כנגד חוכמת התורה. כמו שכתוב בהתורה דרשו השם וכו'. וכמו שכתוב, אל יתעלל חכם בחוכמתו. אבל הסתרחה מתגברת לינוק מהרחמנות האמיתי שהיא התורה, ורוצים להמשיך לעצמם הרחמנות, שזהו מה שאנו רואים שהם חותרים להכניס עבודה זרה בבית השם. להכניס חוכמות חיצוניות בתוך התורה הקדושה, ולפרש התורה על פי דרכיהם הרעים, שמגלים פנים בתורה שלא כהלכה ומהפכים דברי אלוקים חיים לדרכיהם, ומחציפים פניהם ואומרים שכל כוונתם לטובת ישראל, שיש להם רחמנות גדול על ישראל, על שהם נבוכים כל כך לפי דעתם הרעה. דהיינו מה שמדקדקים רק במצוות, וכל לימודם הוא רק גמרא ופוסקים וספרי מוסר, והם שוקדים לתקנת ישראל ברחמנות המר והמרור שלהם, ורוצים לפתות ולהסית ולהכריח את ישראל שילכו חס ושלום בדרכיהם, אשר כבר ראינו מה שנמשך על ידי הרחמנות שלהם, שכל מי שנמשך אחריהם פורק עול לגמרי, כמבואר בכל הספרים הקדושים שצועקים על זה בקול מר ונמהר, וכמבואר בדברינו כמה פעמים. בכל זה כלול בדיבור הקדוש הזה שכתב האדמו"ר ז"ל, שלפעמים הם יונקים מהרחמנות. כי כך מורגל בלשונם הטמא ומובא בספריהם הרעים, שהם רוצים רק באמת, כי יש להם רחמנות על נערי בני ישראל ורוצים להדריכם בדרך ישרה, על פי פירושי התורה שלהם לשאול ולעבדון רחמן על יצלן. וזה הקלקול מצוי בכל דור בכמה בחינות שונות. כי תכף אחר מתן תורה, קודם שירד משה מן ההר, הם התקבצו על אהרון לעשות להם את העגל, שאמרו גם כן שהוא מצד הרחמנות שלהם, כמובן בפרשה שם, שאמרו קום עשה לנו אלוקים, אלוהים, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו וכו'. שדבריהם אלו בוטים כמדקרות חרב, שמתקבצים בקיבוץ גדול לפקח על תקנת ההמון, ומרחמים עליהם ומבקשים להם שילך לפניהם להדריכם בדרך שהם רוצים. כמו שכתוב שם, אשר ילכו לפנינו. וכן הוא בכל דור ודור, בפרט בדור הזה, כמובן למי שבקיא קצת בדבריהם ודרכיהם הרעים, שאומרים בפיהם וממלאים בידם להדפיס ספרים על זה. בכל זה הוא בחינה על מה שכתוב לאל, שלפעמים הם יונקים מהרחמנות, ועל ידי זה בא תאוות ניוף ונתקלקל התפילה חס ושלום. והתיקון הוא על ידי הבעל כוח הנ"ל שמתפלל תפילה בבחינת דין עד שנמשך רוח נבואה וכו'. וזה בחינת כל הנביאים שעמדו אחר משה, שבאים רק להוכיח את ישראל לקיים את התורה באמת, כי עיקר התיקון על ידם. כי כל נבואתם נמשך מהבעל כוח הנ"ל שעל ידו עיקר התיקון. וכן בכל דור ודור, כל הצדיקי האמת יש להם בחינת רוח נבואה גם עתה כמבואר שם היטב. ועל כן הנביאים, כשראו שהלכו ישראל במדבר 3 ימים בלא מים, שהוא מחמת שנתמעטו מימי הדעת, שהם בחינת כמים לים מכסים, שהוא בחינת התורה, שזה נמשך רק מהרחמנות דסתרה חענל, על כן עמדו ותקנו שיהיו ישראל קורין גם בשני וחמישי, כדי שלא יעברו 3 ימים בלא תורה. ועל כן תקנו בשני וחמישי דייקה, כי בשני וחמישי אז הוא בחינת דינים, כמובן בקוונס שיום שני הוא בחינת גבורה, ויום חמישי הוא בחינת הוד, שהוא גם כן ענף הגבורה כידוע. ועל כן בהם בתי דינים יושבים, ועל כן צריכים אז ביותר להמשיך על עצמו כוח התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, כדי שלא תינק הסתרה אחרא מהדינים כמו שכתוב שם. ועל כן נוהגים להרבות בתחנונים ותפילות הרבה בשני וחמישי, כדי להמשיך עלינו כוח של הבעל כוח הנ"ל שיכול בכוחו הגדול להתפלל תפילה בבחינת דין. כי אז צריכים תפילות ותחנונים הרבה מאוד, שלא תתגבר סתרה אחרא לינוק מהתפילה על ידי הדינים. רק נזכה על ידי ריבוי התפילות והתחינות לעורר רחמיו עלינו, שימשיך עלינו כוח הבעל כוח הנ"ל שיודע להתפלל תפילה בבחינת דין, שעל ידו ניתקן כל התיקונים הנ"ל, עד שזוכין לבחינת רוח נבואה שהוא קיום התורה, שעל ידי זה ניתקן הכל. ועל כן עמדו הנביאים דייקה, ותקנו לישראל שיהיו קורין בתורה בשני וחמישי דייקה שהם ימי דין, כדי שכל ישראל ימשיכו אליהם על ידי קריאת התורה בציבור כוח הבעל כוח הנ"ל, שמשם נמשך הרוח נבואה שהוא בחינת התורה, כדי לזכות גם בימי החול להמשיך קדושת שבת, לזכות לברר אמונת חידוש העולם עד שיהיה נמשך בחינת חידוש העולם של העתיד, עד שיהיה נמשך בחינת הקול המשקה את הגן שהוא בחינת כל הניגון שיתאר לעתיד, שהוא שיר פשוט כפול וכולי שעולה 72, שעל ידי זה יכולים להוכיח את ישראל ונתקן הכל כמו שכתוב שם. ובשביל זה צריכים לקרות בתורה בניגון ובטעמים, כדי להמשיך על עצמו כל הניגון הנ"ל שנמשך על ידי התורה כנ"ל, שהוא גבוה מן הכל. כי יש בהתורה טנטה, טעמים, נקודות, תגין, אותיות. והטעמים, שהם בחינת ניגון, גבוהים מן הכל, כמובן. כי הטעמים שהם בחינת ניגון הנ"ל, הם בחינת שם אב, כמובן, שזהו בחינת השיר והניגון הנ"ל, שעולה 72 כמניין חסד, כמו שכתוב שם. ג' ובשביל זה קורין בשני וחמישי 3, כהן לוי ישראל, שהם בחינת חוכמה בינה דעת, לתקן בחינת 3 מוחין הנ"ל, שיהיו מחיצות פרוסות שהם בחינת 3 מן הרחמנות, בחינת 3 תפילות ביום כמו שכתוב שם. ד. וזה בחינת קריאת התורה בשבת במנחה. כי אז במנחה הוא סמוך לאפוק שבתא, סמוך לימי החול. על כן קוראין אז בתורה להמשיך קדושת שבת, שאז עיקר קבלת התורה, עיקר ברור אמונת חידוש העולם וכו', להמשיך כל הקדושות האלו לימי החול, שיהיה לנו כוח גם בימי החול לברר האמונה הקדושה, שעל ידי זה כל התיקונים הנ"ל. כי במנחה בחול דין התקיף השלת. אבל בכוח מנחה של שבת שהוא עת רצון, על ידי זה זוכין שיתהפך הדין לרחמים גדולים. והכל בכוח הבעל כוח הנ"ל שהוא בחינת 3 צדיקים שנסתלקו אז בשבת במנחה, שעל ידי זה זוכין לתקן הכל כנ"ל. שזהו בחינת קריאת התורה כנ"ל. ועל כן נוהגים כל הצדיקים והיראים לומר תורה ומוסר בסעודה שלישית של שבת ביותר. כי אז נתעורר כל הניגון הנ"ל, שעל ידי זה דייקה יכולים להוכיח את ישראל בבחינת קולו של משה, שנסתלק אז דייקה וכנ"ל. ה. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זה לעניין מניין גברי העולין לתורה בשני וחמישי וכולי שלושה, בראש חודש וכולי ארבעה, ביום טוב חמישה, ביום כיפור שישה, בשבת שבעה. ויקשו, הנה שלושה, חמישה, שבעה, כנגד מי? אחד אמר כנגד ברכת כהנים, ואחד אמר כנגד שלושה שומרי הסף, וחמישה רואה פני המלך, ושבעה רואה פני המלך. ואחר כך הקשו על שישה של יום כיפור כנגד מי? והוא תמוע תכף בתחילת העיון. מפני מה לא הקשו על ארבעה של ראש חודש וכל המועד? וכן הקשו התוספות שם. וישבו בדוחק, שבראש חודש הסברה נותנת להוסיף אחד עיין שם. ואף אנו נאמר על פי הנ"ל, שבוודאי על פי טעם הנ"ל על קריאת התורה בציבור, אין צריכים לשאול על מניין ארבעה של ראש חודש. כי עיקר קריאת התורה הוא להמשיך עלינו קדושת מתן תורה שצריכים להמשיך עלינו בכל דור ובכל עת. והעיקר בימים קדושים שעיקרם הוא שבת קודש שבו ניתנה תורה, וכן יום טוב וכל המועד שמקבלים כל קדושתם משבת שהוא תחילה למקרה קודש וכו'. וכן ראש חודש שהוא גם כן בחינת קדושת יום טוב בבחינת עשה ירח למועדים. כי מראש חודש מונין המועדים. ובהם עיקר תיקון קריאת התורה, כמו שאמרו אבותינו זל שם. משה תיקן להם לישראל שיהיו קורין בשבת ובמועדין וכו'. ועיקר קדושת מתן תורה שאנו ממשיכים עלינו על ידי קריאת התורה, ובשביל להמשיך עלינו ברור המדמה, שעל ידי זה נתברר אמונת חידוש העולם, שכל העולם תלוי ואינו מתקיים בכל דור ובכל עת, כי אם על ידי אמונת חידוש העולם שישראל ממשיכים עליהם על ידי קריאת התורה כנ"ל. ועל ידי זה זוכים לחידוש העולם של העתיד, שאז יתער השיר חדש, שהוא שיר פשוט כפול משולש מרובה. ועל כן צריכים לקרות בתורה בטעמים ובניגון וכנ"ל. ועל כן לא יקשו רבותינו ז"ל על מניין ארבעה גברי של ראש חודש. כי בוודאי עיקר הקריאה של כל הימים הקדושים ראוי להיות מניין ארבעה. כי עיקר הקריאה בשביל לעורר השיר חדש הנ"ל שהוא בבחינת ארבעה, כי הוא שיר פשוט כפול משולש מרובה, שנמשך מארבע אותיות השם, שעיקר שלמות השיר הוא כשהוא מרובה. ועל כן בוודאי היה ראוי לקרוא תמיד בכל הימים הקדושים מניין ארבעה, כי עיקר הקריאה בשביל ריבוע הנ"ל, ועל כן לא יקשו כלל על מניין ארבעה שלוש חודש, כי עיקר הקריאה צריכה להיות מניין ארבעה. ועל כן באמת בראש חודש שהוא תיקון המועדות, אז מזכירים בתפילת מוסף ומתפללים לזכות לשירי דוד, כמו שאומרים, ובשירי דוד עבדך. כי עיקר השיר הנ"ל נזכה על ידי בחינת דוד מלך ישראל, שהוא בחינת משיח, שהוא בחינת השיר הנ"ל. כי עסק כל ימיו בזמירות, שירות ותשבחות. כי הוא נעים זמירות ישראל, שהוא בחינת שלמות המרכבה, ששלמותה על ידי ריבוע דייקה, דיינו ארבעה רגלי הכיסא וכו'. כי דוד ברגל רביעי, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, וכל עיקר קדושת ראש חודש שהוא בשביל המועדים הוא בבחינת דוד, כמבואה בדברי רבותינו ז"ל. ועל כן אומרים בשעת קידוש לבנה, דוד מלך ישראל חי וקיים. כי ביומי דוד ושלמה קיים השיא הרע בהשלמותה. כי עיקר השיר הנ"ל שהוא בחינת אמונת חידוש העולם של תחילת הבריאה, שעל ידי זה נזכה לחידוש העולם של העתיד, עיקרו נזכה על ידי דוד שהוא משיח. שיהיה תיקון העולם בימיו, והוא עתיד לבוא ולתקן העולם עד שיזכה לשיר הזה בשלמות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, לי נאה לברך, שזה יהיה כל הקיבול שכר של הצדיקים והכשרים. ודוד הוא בבחינת ראש חודש, שהוא תיקון המועדות כנ"ל, שאז הוא בחינת חידותא דסיירא, שאז בעת חידותא דסיירא כל נושאי הכיסא מתקנין שיר חדש כשמביאים אהרון לבית שמש. שהוא שיר ששרו פרות הבשן אז, כשנשאו אהרון לבית שמש, שהוא מזמור שירו להשם שיר חדש, כי נפלאות עשה וכו'. סוגריים, שכל זה מבואר ברמזים נפלאים בסוד המעשה של שני הבנים שנחלפו עיין שם, אתב ואבן. וזה השיר, הוא בעצמו השיר הקדוש והנורא הנ"ל, שהוא שיר פשוט כפול משולש ומרובה. שבשביל זה קוראים בתורה כנ"ל, כמו שכתוב שם בסוף התורה תקעו תוכחה, ששיר הנ"ל הוא בחינת שירו להשם שיר חדש כי נפלאות עשה וכולי, אין שם. כראש חודש שהוא חיתות עד סיירה ובחינת חידוש העולם, כמו שאומרים בברכת קידוש הלבנה, וללבנה אמר שתתחדש, עתרת, תפארת לעמוסבתן, שהם עתידים להתחדש כמותה וכו'. ועל כן מצוות קידוש הלבנה יקר מאוד מאוד. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אלמה ללא זכו ישראל להקביל פני אביהם שבשמיים, אלא פעם החודש, דיים וכו'. וו. ועל כן עיקר קידוש הלבנה הוא כשאין עננים מכסין אותה מלראותה. אין שולחן ערוך, אור החיים, סימן תכ"ו, סעיף א'. כי עיקר תיקון השיר הנ"ל הוא על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח הנ"ל, שעל ידי זה העננים קלים בבחינת מחית יכאב פשעיך, כמו שכתוב שם, עיין שם. ובשביל זה הרבה מדקדקים יותר מדי שלא לקדשה עד שיעברו עננים לגמרי. אבל הם טועים בזה כאשר שמענו מכמה צדיקים ומהאדמו"ר ז"ל. ובפרט בעת שהזמן דחוק שסמוך לסוף חצי החודש, בפרט בחורף, שבוודאי הוא שטות גדול לדחות מצווה נוראה כזאת בשביל דקדוק קל שלא נזכר בגמרא כלל. כי לא אמרו רק הרואה לבנה בחידושה מברך וכו', שמובן שתכף כשרואים אותה צריכים לברך. רק שבפוסקי מבואר שכשהיא מכוסה בעננים לא יברכו. והוא דבר אמת ומובן בוודאי. אבל תכף כשרואים אותה אפילו כשהעננים סביבה, והיא נראית מתוך ענן קלוש, בוודאי מחויבים לקדשה וכמבואר בפירוש שם אם יש עליה ענן קלוש. ואיך נוכל להחמיר, בפרט כשהזמן דחוק, לדחות מצווה כזאת בשביל דקדוק קל? ובאמת זה הטעות נמשך מחמת גודל חביבת המצווה שיקרה מאוד אצל ישראל, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. והיא מרמדת על חידוש העולם שישראל עתידין להתחדש כמותה. על כן, הכל חפצים שתאזקה לגמרי. אבל לא כיוונו יפה בזה, כי הם שוכחים שאנו עתה בזה העולם השפל והחשוך. בפרט עתה בדורות הללו באחרית הימים האלה, שהגלות בפרט גלות הנפש מתגבר ומתפשט מאוד מאוד בכלל ובפרט על כל אחד ואחד. על כן, עתה כל המאורות אינם מאירים כראוי. כי מיום שחרב בית המקדש חשכו המאורות, כי אז נאמר, חשך השמש בצאתו וירח לא יגיע אורו. ואנו מחיין עצמנו במעט דמעט אור המאיר עלינו מתוך עומק החושך אפלה הזאת. ועל כן, בכל המצוות ובכל הקדושות, אם נרצה חס ושלום להמתין עד שנוכל לקיים המצווה בבהירות ובזכות ובצחות גדול כראוי, כבר בטלה כל התורה והמצוות חס ושלום, חס ושלום. כי בוודאי אין בידינו לקיים שום מצווה בשלמות עתה בכל הדקדוקים והפרטים. ובפרט בזכות וצחות המחשבה שהוא העיקר. אבל אף על פי כן אנו צריכים לקיים כל המצוות כפי מה שנוכל. ורק בזה אנו מחיין עצמנו ומשיבין נפשנו בגלות המר הזה. בפרט כפי מה שיודע כל אחד מהירת נפשו ונגעה לבבו. על כן, בוודאי חלילה לנו למנוע ממצוות ברכת הלבנה בשביל דקדוקים הנ"ל, רק לקיים כמו שאמרו רבותינו ז"ל בגמרא ופוסקים, שמבואר שמחייבים לקדשה אפילו כשרואים אותה מתוך ענן קלוש וכנ"ל. ואין היטב בדברי האדמו"ר ז"ל בכמה מקומות ובמה שעזרנו השם יתברך לבאר ולחדש בהם. מבואר ומובן היטב שעתה כל קיומנו וחיותנו רק על ידי הנקודות טובות שאנו חוטפין מתוך הענן והחושך. והבן היטב האמת לאמיתו כי יש בזה הרבה לדבר הנוגע לכלל קדושת איש הישראלי ובפרט להקטנים במעלה לחלושי כוח שבישראל ובפרט כמו שידע כל אחד בנפשו. אם ירצו עוד לדקדק ולהחמיר בחומרות יתרות יכולים להיכשל וליפול על ידי זה יותר חס ושלום חס ושלום וכמבואר בדברנו הרבה מזה. זין. ונחזור לענייננו. שבשביל זה לא יקשו רבותינו ז"ל על מספר ארבעה קרועים שבראש חודש וחול המועד. כי אדרבה, עיקר תיקון הקריאה הוא רק בבחינת ארבע, שהוא בחינת שיר הנ"ל, כנ"ל. ועל כן הקשו רק על שאר המספרים כנגד מי הם. והשיבו שביום טוב הוא כנגד 5 רואי פני המלך, ובשבת כנגד 7 רואי פני המלך. כי עיקר השיר הנה לזכי המלך האמיתי של ישראל, שהוא מלך המשיח, שיבוא במהרה בימינו, שהוא בחינת דוד המלך. וכל הסמוכים אליו ביותר שהם רואי פני המלך, הם יזכו ביותר לנפלאות נעימת השיר הזה. ומהם יקבלו כל ישראל, כל אחד כפי קירובו לרואי פני המלך. ועל כן תקנו קריאת התורה שהוא בשביל השירה כנ"ל כנגד רואי פני המלך שהם 5 ו-7 וכנ"ל. ועל כן אמרו ש3 שבחול הם כנגד 3 שומרי הסף, כי בחול בוודאי רחוקים משיר הזה, שהוא מתעורר רק בשבת ויום טוב וראש חודש, שהוא גם כן יום טוב, שהם בבחינת יום שכולו שבת, יום שכולו טוב, שכל עונג שביטתו וטובו יהיה השיר הזה. אבל בחול רחוקים מזה, רק צריכים להתייגע בחול להמשיך קדושת שבת כדי לזכות על ידי זה לקדושת שבת ויום טוב, בבחינת מי שטרח בערב שבת וכו'. ואז כל עיקר תיקון הקריאה הוא בכוח הבעל, כוח גדול הנ"ל, שיכול לתקן 3 מוחין על ידי תפילתו בבחינת דין וכו'. ועל כן עיקר הקריאה אז הוא רק בבחינת שמירת 3 מויכין הנ"ל, שנזכה בכוח התורה שיהיו 3 מחיצות פרוסות כנגד התאווה הנ"ל וכנ"ל. ועל כן תקנו בהם 3 קרואים כנגד 3 שומרי הסף, שהם שומרי הסף והפתח של המלך שלא ייכנס בהם זר, היינו בחינת שמירת 3 מוחין, שיהיו מחיצות פרוסות בפני יורי התאווה הנ"ל שלא ייכנס זר בבית השם, שהם המוחים, שהם בחינת קדושת בית המקדש, בבחינת כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. וזה בחינת ברכת התורה שתקנו לקרוא בציבור ברכה לפניה ולאחריה, אפילו אם כבר ברך ברכת התורה בבוקר. כי עיקר קריאת התורה בציבור הוא להמשיך קדושת מתן תורה, שאז נמשך רוח נבואה על כל ישראל על ידי משה רבנו וכו'. שעל ידי זה מתברר המדמה, שעל ידי זה זוכים לאמונה שלמה וברורה, שהעיקר הוא אמונת חידוש העולם כנ"ל. וכן הוא בכל דור וכו', כמו שכתוב שם. ומבואר שם שכנגד זה יש בחינת נביא השקר, שהם בחינת זוהמת הנחש, בחינת מנחשים ומעוננים, שעל ידם מתבלבל המדמה יותר, ובאים לכפירות חס ושלום. על כן צריכים לברך תחילה וסוף כשקוראים בתורה, שמברכין שבחר בנו מכל העמים וכו'. היינו שמודיעין ומפרסמין שהתורה הקדושה שלנו לא נמשכה חס ושלום משכל אנושי. אפילו משכל אנושי של גדולי גדולי המחקרים והפילוסופים, או של המנחשים והמעוננים. רק שתורתנו היא תורת אמת שנמשכה רק מרוח הקודש ונבואה ברורה של משה רבנו עליו השלום, שעל ידי זה בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. היינו שמודיעין שבנו בחר מכל העמים שמקבלים נימוסיהם ותורותיהם מהחכמים והמנחשים הנ"ל. אבל כל תורתנו הקדושה נתן לנו רק על ידי שבחר בנו מכל העמים. כי אנו מובחרים ומובדלים מהם ומדעותיהם, ככל תורתנו היא תורת משה אמת שניתנה רק על ידי רוח נבואה אמיתית שמברר המדמה. וזהו שמברכים לאחריה, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, שעיקר תורתנו הקדושה תורת אמת שנתן לנו, הוא לזכות לחיי עולם שהוא קיבול השכר של לעתיד. שעיקרו הוא השיר הקדוש הנ"ל, שהוא שיר פשוט כפול משולש מרובע, שנזכה בעת חידוש העולם של לעתיד, על ידי שזכינו להאמין בחידוש העולם של תחילת הבריאה, שכל זה אי אפשר לזכות כי אם על ידי תורת אמת שקיבלנו, שהוא בחינת רוח נבואה אמיתית כנ"ל. י. ועל כן באמת אמרו רבותינו ז"ל, שבשעת קריאת התורה צריכים לעמוד באימה ויראה ורטט וזיע, כאילו ניתנה עכשיו ממש. כמבואר בכל הספרים הקדושים, כי עיקר קריאת התורה בציבור הוא להמשיך בחינת נתינת התורה ממש, וכנ"ל. י"א. וזה זה שאמרו רבותינו ז"ל, שקריאת התורה בשני וחמישי תקנו מחמת שהלכו שלושה ימים וכו', שלא יעברו שלושה ימים בלא תורה. שלושה ימים דייקה. כי העיקר הוא לתקן השלושה מוחין שיהיו שלוש מחיצות פרוסות בפני זאת התאווה של משגל וכו'. כמובן שם בהתורה הנ"ל. והעיקר הוא על ידי הדעת שהוא המוח השלישי מהשלושה מוחין, חוכמה, בינה, דעת. שצריכים להיזהר ביותר לבלי לפגום בו כלל. כי כל הפגמים הם על ידי פגם הדעת, בבחינת פגם עץ הדעת טוב ורע שפגם אדם הראשון. שעיקר הפגם היה בהדעת כמובה. ומשם, היינו מהדעת, הוא עיקר התיקון. כי עיקר תיקון המחשבה הוא על ידי הדעת, שיודע בבירור האמת שאין צריכין להרער חס ושלום ולחשוב מחשבות חוץ. ועל כן אין צריך להתחיל להיכנס בטוען ונטען כלל. וכמובן בספר א' ב' אל תיכנס עם פיתוייך בטוען ונטען וכו'. וכמו שכתוב מקום אחר בספריו הקדושים, שהעיקר לבלי להתחיל לחשוב כלל וכלל. כי אף על פי שבאמת בוודאי החוכמה והתבונה מחויבים לבטל התאווה וכו', אבל מריבוי פגם המוחין, על כן אי אפשר עם חוכמה ותבונה לבטלם, כי אם על ידי הדעת, שיודע סוף הדבר אחר כל החקירות והתבונות שכך הוא האמת, ועל כן אין צריכים עוד לחשוב בזה כלל וכנל. וגם בעיקר האמונה הקדושה, העיקר הוא הדעת, שיודע האמת בלבבו כי השם הוא האלוקים וכו' בלי שום חקירות כלל, רק כפי מה שקיבלנו מאבותינו הקדושים שבררו לנו האמונה הקדושה, שהעיקרה היא אמונת חידוש העולם על ידי התורה הקדושה, שהוא רוח נבואה וכו', כמו שכתוב שם. ועל ידי זה אנו יודעים בידיעה ברורה כי השם הוא האלוקים, וכמו שכתוב מקום אחר, שעיקר הידיעה הברורה האמיתית הוא על ידי אמונה, וכמו שכתוב, והרסתיך לי באמונה וידעת את השם. ועל זה נאמר, וידעת היום והשבות האל לבביך כי השם הוא האלוקים. וכתיב, דע את אלוהי אביך, שפירושו הוא הידיעה הברורה שהיא על ידי אמונה שקיבלנו מאבותינו, כמובן בספרי קודש, בפרט בדברנו עיין שם. וזה שאמר להם משה רבנו, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים, לדעת דייקה. כי זה הפסוק נאמר שם אחר שהעריך להזכיר את כל המופתים נוראים והתגלות אלוקות שהכניס בהם ביציאת מצרים וכו', ובמתן תורה. ואמר להם שעתה, אחר כל מה שראיתם, ראוי לכם לדעת בידיעה ברורה בלי שום חקירה עוד כלל, כי השם הוא האלוקים וכנ"ל. כי מוח השלישי שהוא הדעת עולה למעלה למעלה מאוד ויורד עד למטה מטה מאוד. כמובן למשכיל בספרי קבלה הקדושים, כי הדעת בבחינת כתר כמובן. י"ב נמצא שעיקר הוא שמירת הדעת, שיודע אמיתת סוף הדבר, שעל ידי זה יכולים להציל את עצמו מכל תוקף מצולות ים השוטפים על האדם חס ושלום. שהעיקר להציל את עצמו הוא על ידי פנימיות הדעת, שיודע האמת כי השם הוא אלוקים ואסר לנו בתורתו להרער וכו'. ועל ידי זה יודע לבלי להתחיל לחשוב כלל. ומה שנעשה עמו ממילא, שרודפין אחריו המחשבות רעות בעצמן, אל יסתכל על זה כלל, ויעשה עצמו כאינו יודע, ואל יסתכל לאחוריו כלל. וכמובן מזה הרבה בדבריו הקדושים. ואי אפשר לבאר כל זה, רק שצריך להבין בעצמו איך לברוח על ידי הדעת מכל המחשבות רעות, והכל בכוח הצדיק האמת הבעל כוח הנ"ל. ועל פי דרכי הצוטיו והתחזקותו שמשיב כל נפש בשבעה משיבתם מאין סוף עד אין תכלית. י"ג ועיקר שמירת הדעת הוא על ידי התורה הקדושה שניתנה על ידי משה רבנו שהוא בבחינת דעת כמובן. כי הוא הודיע לנו תכלית סוף הדעת האמיתי שהוא לקיים התורה והמצוות ולבלות ימינו על זה. שעל ידי זה ניצולין מכל רע וזוכין למה שזוכין עין לא ראתה וכו'. ועל כן תקנו קריאת התורה בציבור בשני וחמישי, שלא יעברו שלושה ימים בלא תורה, כדי שיהיו נשמרין השלושה מוחין, שהעיקר הוא מוח השלישי שהוא הדעת וכנ"ל. י"ד וכבר מבואר שעיקר קריאת התורה בציבור בניגון ובטעמים, הוא לעורר ולהמשיך בחינת נתינת התורה. כי צריך בשעת קריאת התורה לעמוד בהמה וביראה, כאילו היום ניתנה בסיני וכנל. ועיקר הדבר, כדי שנתעורר בכל יום וכל עת ועת, שיהיו דברי תורה חדשים אצלנו בכל יום, כאילו היום ניתנו. שבשביל זה ניתנה התורה מתחילה בסיני, כמו שפרש רשי על פסוק, ביום הזה באו מדבר סיני. שנאמר הזה וכולי, שיהיו דברי תורה חדשים עליך, כאילו היום ניתנו. וכן מבואר בדברי רבותינו ז"ל במקומות הרבה מאוד. כמו שפרש רשי על פסוק, אשר אנוכי מצווך היום, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים וכן הרבה. כי הורה איתה אשמה דקודשא בריך הוא. כי עיקר כלל העבודה הוא לשמו יתברך, להגדיל ולקדש שמו יתברך, בבחינת בכל מקום מוקטר ומוגש לשמי. וכמו שכתוב, למען ספר שמי בכל הארץ, וכן בפסוקים הרבה. וכמובן הרבה מזה בדברי רבותינו ז"ל. ובשביל זה ניתנה תורה שישמע דקודשא בריך הוא, כדי שעל ידי התורה והמצוות נזכה להכיר שמו יתברך, ולגדל ולקדש שמו ברבים, כמו שכתוב, לעשות את כל דברי התורה הזאת וכולי, להיראה את השם הנכבד והנורא הזה. ועל כן בתחילת שליחות משה להוציא את ישראל ממצרים כדי שיקבלו את התורה, שאל תכף משה ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, והודיעו השם יתברך שמותיו הקדושים, כמו שכתוב שם, זה שמי לעולם וכולי. תתבב. וזהו, ותר את עוני אבותינו במצרים, ואת זעקתם שמעת על ים סוף, ותיתן אותות ומופתים בפרעו וכו'. כי ידעת כי הזידו עליהם, ותעש לך שם כהיום הזה. שהשם יתברך כביכול עשה לעצמו שם על ידי האותות והמופתים הנוראים שעשה ביציאת מצרים ומתן תורה. שעל ידי זה נתגלה שמו יתברך בעולם מדור לדור עד היום הזה. וזהו, ותעש לך שם כהיום הזה, כהיום הזה דייקה. כי צריך כל אדם להמשיך הגדלת שמו יתברך בכל יום ויום מחדש, שזה עיקר קבלת התורה, שצריכים לקבל על עצמו בכל יום מחדש כנ"ל. וזהו, ותעש לך שם כהיום הזה, כהיום הזה דייקה, שעשיית שמו יתברך צריך להיות בכל יום מחדש, שזה בחינת כהיום הזה שנאמר על כל יום ויום של כל אדם שעומד בו בכל דור ודור. תזיין. וכל זה זוכין על ידי הצדיק הגדול הבעל כוח שיכול להתפלל תפילה בבחינת דין, שעל ידי זה נעשה כל התיקונים הנאמרים שם, עד שזוכין לבחינת רוח נבואה שהוא בחינת מתן תורה, שעל ידי זה נתגלה אמונת חידוש העולם, שעל ידי זה זוכין לחידוש העולם של העתיד, שעל ידי זה זוכין לניגון הנ"ל, שעל ידי זה יכולים להוכיח את כל אחד בחינת התוכחה של משה, שעל ידי זה הפך עוונות לזכויות והוסיף בהם ריח טוב, בבחינת נרדין נתן רחוב וכו'. שבשביל זה צריכים לחפש הרבה ולבקש מהשם יתברך הרבה, שיזכה למצוא את הצדיק הבעל כוח הזה, וכמו שכתוב שם. ואזי כל אחד כפי מה שזוכה לקבל כוח דקדושה מהצדיק הזה, כמו כן ממשיך על עצמו קדושת אמונת חידוש העולם, שעל ידי זה זוכה שתהיה התורה והעבודה אצלו בכל יום מחדש, כמבואר מזה במקום אחר. וזהו, ואת זעקתם שמעת על ים סוף, ותיתן אותות ומופתים בפרעו וכו'. כי כל קריאת ים סוף והאותות והמופתים שנתן בפרעו, הכל היה על ידי המטה עוז, שהוא בחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח הנ"ל. כמו שכתוב שם על פסוק ויפלל, שהוא ראשי תיבות, ואשלך לפני פרעו יהי לתנין. ועל ידי זה זכו לקבלת התורה, על ידי כל התיקונים הנ"ל, שעל ידי זה זוכין לבחינת חידוש העולם וכו', שעל ידי זה זוכין שיהיו דברי תורה אצלו בכל יום כחדשים וכנ"ל. וזהו, שנשמח לזה, ותעש לך שם כהיום הזה. כי על ידי זה אנו זוכין להגדיל שמו יתברך בכל יום מחדש, שזהו בחינת כהיום הזה, שהוא כל יום ויום שאדם עומד בו כל יום מחייו וכנ"ל. שכל זה זוכין על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שעל ידי זה עשה כל האותות והמופתים וכו', ועל כן נסמכו זה לזה וכנ"ל. י"ז. הכלל, שכל מי שרוצה לחוס על עצמו ולחשוב על תכליתו הנצחי, כל תקנתו, שאיכשהו, איכשהו, יהיה בעיני עצמו בכל יום ויום כבריאה חדשה ממש, וכמו שמבואר בשולחן ערוך ובפוסקים לעניין כל ברכות השחר, שמברכים בכל יום, שכולם הם בשביל שנעשה בריאה חדשה, כמו שמברכים המחזיר נשמות לפגרים מתים וכו', וכן שלא עשה ניגוי, וכן הנותן לה יעף כוח, שנאמר להתחדשות הנשמה שהוא השכל. ועל כן, איכשהו צריך שתהיה העבודה שעוסק בכל יום חדשה אצלו לגמרי. כי כל אחד מישראל, איכשהו כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, הוא עושה כמה מצוות בכל יום. כי מניח ציצית ותפילין ואומר ברכת השחר וקריאת שמע ותפילה, והרבה אומרים תהילים ולומדים תורה מעט או הרבה. אך העיקר, שירא ליישב דעתו בכל יום שזה היום שהוא עומד בו עדיין לא היה בעולם, וכן לא יהיה עוד יום הזה בעולם. והעבודה להשם מטבח שצריכין בזה היום היא חדשה לגמרי. ורק האדם שעומד באותו היום, באותו הדור, צריך לעסוק בזה. כי עליך נפל חובת היום. ואפילו אם יודע בעצמו שמעשיו מקולקלין הרבה, וכבר נכשל במעשיו פעמים אין מספר, אף על פי כן זה היום הוא חדש לגמרי. ויכול גם ממקומו שהוא שם להגדיל ולקדש שמו יתברך. כי בכל מקום מוכתר ומוגש לשמי, בכל מקום דייקה. אפילו במקומות הטמאים לגמרי של העבודה זרה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק זה. מכל שכן איש הישראלי אפילו הגרוע שבגרועים, מאחר שעתה כוונתו לשמיים, ורוצה עתה להניח תלית ותפילין ולהתפלל שבוודאי הוא מגדל ומקדש שמו יתברך מחדש כפי אותו היום. שזאת העבודה אינו יכול להשלים שום מלאך ושרף, ואפילו נשמות קדושות של ישראל שבגן עדן העליון אינם יכולים להשלים העבודה הזאת. כי לא המתים יעללו כה, כי במתים חופשי. וכמו שאמר חזקיהו, חי, חי, הוא יודוך כמוני היום, הב לבנים יודיע אל עמיתך. כמוני היום דייקה. היינו, כמו שאני היום, באיזה מדרגה פחותה, מאחר שאני חי, אני דייקה צריך להודות לך. אדרבה, כל מה שיודע בנפשו שהוא גרוע ומקולקל ביותר, על ידו דייקה יתגדל ויתקדש שמו הגדול ביותר. בבחינת, קדעת יתרו ואמר וכו', כדי נסתלק ויתיקר שמה דקוצ'ה בריחו, אלה ותתה. כמו שכתב האדמור ז"ל, שעיקר גדולתו של השם מטבח כשהרחוקים מתקרבים וכו', הוא מביא שם מאמר זה של הזוהר הקדוש וכן במקומות הרבה. וזהו, כי ידעת כי הזידו עליהם וטס לך שם כהיום הזה, שדייקה על ידי מה שהזידו עליהם וכבשו אותם בגלות מר כזה בגוף ונפש, על ידי זה דייקה וטס לך שם כהיום הזה. כי כל מה שהבעל דבר מתגבר על האדם ביותר, כשהאדם חזק בדעתו ומחזק עצמו בכוחו של הבעל כוח הנעל, אז היה אדרבה, נתהפך הכל לטובה בבחינת נרדי נתן רחו הנעל, שעל ידי זה נתגדל ונתקדש שמו יתברך ביותר על ידו דייקה וחנל. יתחת. ובשביל זה תקנו לנו משה רבנו והנביאים לקרות בתורה בציבור. כדי להזכיר אותנו בכל פעם מתן תורה, כדי שנזכה לקבל עלינו קבלת התורה בכל יום מחדש כנל. ועל כן עיקר קריאת התורה בשבת ויום טוב, שבו ניתנה תורה וכו' וכנל. אבל אחר כך, כשהלכו שלושה ימים, תקנו לקרות בציבור גם בשני וחמישי. כי ראו שאין מספיק להזכיר בשבת לבד על כל ימות השבת. על כן תקנו לקרות גם בשני וחמישי להזכיר בתוך כל שלושה ימים מתן תורה בסיני שניתנה לשלושה ימים. כי הן כל אלה יפעל כל פעמיים שלוש עם גבר. כי בהכרח שיעברו על כל אדם עליות וירידות הרבה מאוד. והכל בשביל התחדשות הנ"ל. שבשביל זה נברא יום ולילה אור וחושך. והוא יתברך מאפיל ומאיר בגשמיות וברוחניות, בכלל ובפרט, בכל אדם ובכל זמן. כמו שפרש רש"י על פסוק, ואתם ניצבים היום וכו', שנאמר אחר התוכחות. כיום הזה שהוא מאפיל ומאיר, כך עתיד להאפיל ולהאיר לכם. בכל התוכחות הן הן המציבין אתכם וכו'. כי לעולם ידו על העליונה וגומר ברחמיו תמיד כרצונו. ועל כן יחיינו מיומיים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. וכמו שאמרו במדרש רבה, על פסוק, ויאמר להם יוסף ביום השלישי וכו'. שלעולם אין הקדוש ברוך הוא משהה הצדיקים בצרה שלושה ימים, וכן לדוד וליונה, כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ וידיו תרפנה. וכתיב השם ממית ומחיה מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם מוריד שאול ויעל. ובשביל כל זה קוראים בתורה בציבור בניגון ובטעמים בכל שלושה ימים, כדי להזכיר אותנו בתוך כל שלושה ימים יום מתן תורה בסיני לשלושת ימים. כדי שעל ידי זה נזכיר בכל יום ויום שתהיה תורה ועבודה אצלנו מחדש, שזה העיקר וכנ"ל. יוטט. וזה מה שכתוב בשולחן ערוך. מקום שמפסיקים בשבת בשחרית, משם מתחילים בשבת במנחה, ובשני ובחמישי ובשבת הבאה. ודין זה הוא מהמשנה ששנו שם, בשבת במנחה ובשני וחמישי קוראים כסדרן, והן עולים להם מן החשבון. והוא פלוגתא בגמרא בין רב מאיר ורב יהודה, בהלכה כרב יהודה, שצריכים להתחיל בכל פעם מתחילת הסדר בשבת במנחה ובשני ובחמישי ובשבת הבאה. ובזה מרמזים לנו כל הנעל. וזה בחינת מה ששאל משה. הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם, אלוקי אבותיכם שלחני עליכם. ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? ויאמר אלוקים אל משה, אהכה אשר אהכה. ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהכה שלחני עליכם. ויאמר עוד וכו'. ולכאורה אינו מדוקדק הלשון ששאל, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? היה לו לשאול כפשוטו, שיודיעו השם יתברך שמו כדי שיודיעו לישראל. ומהו הלשון מה אומר עליהם? שנראה בזה אמירה ושיחה ופלפול נאה שידע איך להשיב להם תשובה מקובלת על שאלתם הגדולה. וגם קשה על גוף השאלה, ואמרו לי מה שמו, הלו כבר הודיע משמו, כמובן בזה הפסוק בעצמו שהזכיר, ואמרתי להם אלוקי אבותיכם, אמרתי להם אלוקי אבותיכם שלחני עליכם, וכי אינו מספיק זה השם הקדוש שהוא אלוקי אבותיכם? גם התשובה של השם התברכנו מובן היטב, שהשיב לו אהכה אשר אהכה, ואחר כך אמר לו עוד הפעם אהכה, ומהו עניין שלוש פעמים אהכה? וגם, הלו השם אהכה הקדוש, אינו עיקר השם שציווה לנו להזכירו לעולם. כי עיקר שמו התברך שאנו מזכירים תמיד, הוא שם הוויה, בכינוי אדני, וכמו שסיים שם בעצמו, ביאמר עוד אלוקים אל משה וכו', השם אלוקי אבותיכם שלחני עליכם וכו', עד זה שמי לעולם וזה זכי לדור דור. הרי הציווה בפירוש שעיקר שמו לעולם הוא שם הוויה ברוך הוא. ומה זה שלא אמר לו תכף זה השם, רק אמר לו תחילה שלוש פעמים אהכה. אך חד הקושייה מתורצת בחברתה. שזהו בעצמו שאלת משה שדקדק בלשונו והאריך בשאלתו. הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלוקי אבותיכם שלחני עליכם. ואף על פי כן ואמרו לי מה שמו ולא יספיק להם מה שאמרתי להם אלוקי אבותיכם. על כן אני שואלך מה אומר עליהם. כי בוודאי יש להם כוונה עמוקה בשאלתם מה שמו, אף על פי שכבר אמרתי להם אלוקי אבותיכם. ואתה, השיבני נא מה אומר ואשיב להם על שאלתם הגדולה הזאת. וישיב לו השם מטבח תחילה אהכה אשר אהכה, ואחר כך הודיע עיקר שמו, שהוא שם הוויה ברוך הוא, שהוא שמו לעולם וכו'. והעניין, על פי מה שכתבנו לאל, שעיקר היצא לקיום התורה הוא להתחיל בכל יום מחדש. ובשביל זה זעירם בתחילת נתינתה שיהיו דברי תורה בכל יום כאילו היום ניתנה, כמו שדרשו על פסוק ביום הזה וכו' וכנ"ל. כי עיקר קבלת התורה הוא שנזכה לקיימה, כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. ולהכניס קיום התורה בעולם זה קשה וכבד מן הכל, כי יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. וצריכים לזה עצות עמוקות מאוד מאוד בכל דור ודור ובכל אדם ביום. וזה עיקר הוויכוח והפלפול הארוך שהיה בין משה ובין השם מטבח כל שבעת הימים שמען משה בשליחותו. כי כל עיקר כותב טענותיו היה שאינו רוצה ללך בשליחותו מחמת ריבוי החולקים שמערבבין העולם, שהם בחינת דתן ואווירם. ויצר לב האדם של כל אחד ואחד רע מנעוריו, ועל כן אני יודע שיקלקלו בכל פעם, כמו שרמז לו השם יתברך בפסוק ראור ראיתי, רואה אני שסופן לחתו, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, ועל כן לא רצה להתחיל ללך, כמו שכתוב שם, שלח נא ביד תשלח. ופרש רש"י, יודע אני שאיני מכניסם לארץ, ואיני גואלם לעתיד. וכל זה מחמת ריבוי הקלקולים שלהם, אז ואחר כך בכל דור. כי אז במדבר ניסו אותו יתברך 10 ניסיונות וכן בכל דור, שעל ידי זה כל עריכת הגלות. ועל כן שאל, ואמרו לי מה שמו וכולי, היינו, מאחר שכבר אמרתי להם אלוקי אבותיכם שלחני עליכם, ואף על פי כן ישאלו מה שמו, שמובן כוונתם שאין מספיק להם ידיעת השם הזה לבד שהוא אלוקי אבותיכם, רק הם שואלים עדיין מה שמו, שנראה כוונתם במה יתקיים שמו יתברך אצלם לעולם שיזכרו אותו תמיד ולא ישכחו. ועל כן אני מבקש מה אומר להם. השיב לו השם יתברך, אקה אשר אקה וכו'. והעניין, כי מבואר בתורה קרא את יהושע בסימן ו', שכשאדם רוצה לעשות תשובה הוא בבחינת אקה, שהוא בחינת אנה זמי למווה, שמתחיל שיהיה לו הוויה בעולם וכו', אין שם היטב. ומבואר שם שצריכים לעשות תשובה על תשובה, כי אפילו בשעה שאומר חטאתי, אין עוזך בלי פנייה. ואפילו מי שכבר עשה תשובה שלמה, צריך גם כן לעשות תשובה על השגתו הראשונה וכו', אין שם כל זה היטב. נמצא שאקה מרמז שצריכים להתחיל בכל פעם מחדש, בבחינת אנה זמי למווה, כאילו לא היה לו עדיין שום הוויה בעולם וכנ"ל. וזהו עיקר העצה לקיום התורה שהוא שמו ידבח. ועל כן השיב לו אקה אשר אקה, שמרמז שצריכים להתחיל להזמין עצמו בכל פעם שיהיה לו הוויה בעולם שיכיר אותו ידבח וכנ"ל. וזהו אקה אשר אקה שתי פעמים, כי צריכים להתחיל התחלה אחר התחלה, וכמו שמבואר לאל שצריכים לעשות תשובה על תשובה. חף. וזה בחינת אקה השלישי, שאמר לו עוד, כה תאמר וכו', אקה שלחני עליכם. כי אם תדקדק בדברי התורה קרא את יהושע, הנ"ל, תראה שמדבר שם בכלל משלושה מיני תשובות. כי בתחילה מבאר שם שהתשובה הוא בחינת אקה הנזמי למווה. ואחר כך כתב שם שצריכים לעשות תשובה על תשובה, כי אפילו בשעה שאדם אומר חטאתי וכו', גם זה אי אפשר לומר בלי פנייה. נמצא שצריך לעשות תשובה על תשובה. ואחר כך כתב, ואפילו מי שעשה תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה על תשובה, דהיינו שצריך בכל פעם לשוב על השגתו הראשונה, שזו בחינת שבת, בחינת עולם הבא וכו', אין שם היטב. נמצא שבדרך כלל מזכיר כאן 3 תשובות, דהיינו, תשובה ראשונה, ואחר כך מה שצריך לעשות תשובה על התשובה, מחמת שהתשובה הראשונה לא הייתה עדיין בשלמות כראוי כנ"ל, וזהו בחינת תשובה שנייה, ואף על פי שיש בזה אלפים ורבבות מדרגות ובחינות שצריך בכל פעם להתחיל ולשוב על תשובה הראשונה שלא הייתה כראוי, אבל כל זה נכלל בשתי תשובות, שהוא תשובה הראשונה שהתחיל להתקרב להשם יתברך, ואחר כך מה שמחזק את עצמו בכל פעם ואינו מניח את עצמו ליפול, הוא מתחיל בכל פעם מחדש, שזהו בעצמו בחינת בקי ברצור בקי ושוב, שמבאר שם אחר כך. כל זהו בחינת תשובה שנייה. אבל אחר כך, כשזוכה לתשובה שלמה באמת כראוי בתכלית השלמות בלי שום פנייה, ואף על פי כן עושה תשובה על תשובה, דהיינו על השגתו הראשונה, כמו שכתוב שם, זהו עניין אחר לגמרי. וזהו בחינת תשובה שלישית. וכל תשובה או תשובה נכללים ב3 תשובות כנ"ל, היא בחינת אקה, שהוא בחינת אנה זמי למווה, שצריך להתחיל להכין את עצמו בכל פעם מחדש כנ"ל. וזהו בחינת 3 פעמים אקה שגילה השם יתברך למשה אז, שגילה לו שיוליך את ישראל בדרך זה שיתחילו בכל פעם מחדש. ואפילו אם אין יכולים לעשות כלום מגודל התגברות הגלות בגוף ונפש ופרנסה, אף על פי כן התחילו בכל פעם להכין ולהזמין את עצמן בבחינת אקה, אנה זמי למעבר וכו'. ועל ידי דרך זה בוודאי יוציא אותם מזוהמתם וטומאתם, שזה עיקר הגלות ויקרב אותם לשמו ידבח. ועל כן, תכף אחר כך גילה לו מיד עיקר השם הקדוש, שהוא שם הוויה ברוך הוא. כמו שכתוב שם, ויאמר לו אלוקים עוד, כה תאמר וכו', השם אלוקי אבותיכם שלחני עליכם וכו'. כי זה ידוע שכל התורה והמצוות, שבהם תלויים כל העולמות, כולם כלולים בשם הוויה ברוך הוא, שהוא עיקר ושורש כל השמות כולם. ועל כן, בכל הברכות וההודעות, ובכל התפילות, ובכל המצוות, אנו מכוונים העיקר לשם זה. בכל התיקונים שנעשים בכל העולמות על ידי כל תורה ומצווה. וכן להפך, חס ושלום, כל הפגמים שפוגמים על ידי כל עבירה וביטול מצווה, כל הפגמים והתיקונים עיקרם בשם זה, כמובן בכל הספרים הקדושים. נמצא שעיקר ההתקרבות להשם מטבח בתורה ומצוות ותפילה הוא על ידי שם זה. אבל אי אפשר שיתקיים זה השם אצלו לעולם, כי אם על ידי בחינת אקה, שהוא בחינת הנזמי למעבה, שהוא להתחיל בכל פעם מחדש כנל. על כן, אחר שגילה לו שלוש פעמים אקה, שהוא עיקר כלל כל העצות והדרכים והנתיבות להתקרב לשמו הגדול יתברך, שהוא על ידי שיקבלו על עצמן להתחיל, להזמין, להכין עצמן בכל פעם מחדש, אז די כגילה לו מיד עיקר שם העצם, שהוא שם הוויה ברוך הוא, שבו תלוי כל התיקונים. ואמר לו, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. כי אתה בוודאי התקיים שמו וזכרו לעולם לדור ודור, מאחר שכבר הקדים לגלות העצה הנעל, שהוא בחינת שהקדים הרפואה קודם למכה כדרכו ידבח. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שהוא מה שגילה לו סוד שלוש פעמים עקה, שהוא להכניס בלב ישראל להתחיל בכל פעם מחדש, שעל ידי זה יישארו קיימים בקדושת ישראל, תמיד יהיה איך שיהיה, בכל מה שיעבור אליהם, בכל הגלויות, בגוף ונפש ופרנסה, בכלל ופרט. ועל כן, על ידי זה נתקרבו לשמו הגדול, שהוא שם הוויה ברוך הוא, והתקיים אצלם לנצח בחינת זה שמי לעולם, וזה זכי לדור דור כנל. ועתה נוכל לומר שבשביל זה תקנו רבותינו זה להתחיל כל סדר וסדר שלוש פעמים בכל שבוע. דהיינו בשבת, במנחה ובשני ובחמישי. שבכל אלו השלוש פעמים חוזרים לאחוריהם ומתחילים הסדר מתחילתו, ואחר כך בשבת הבאה חוזרים ומתחילים הסדר מתחילתו וגומרים אותו. וכן בכל שבת ושבת. כבר מבואר שקריאת התורה בציבור הוא להזכיר ולעורר את האדם שיתחיל בכל פעם מחדש, שזה עיקר קבלת התורה כנ"ל. על כן מתחילים כל סדר שלוש פעמים בכל שבוע כנגד שלוש פעמים כנ"ל שגילה השם יתברך למשה בתחילת הגאולה שעיקרה היה מתן תורה, שהם מרמזים שצריכים להתחיל בכל פעם מחדש כנ"ל. וזה מרמז מה שמתחילים הסדר שלוש פעמים, ובכל פעם חוזרים ומתחילים אותו מחדש כנגד שלוש פעמים כנ"ל וכנ"ל. ואחר כך חוזרים ומתחילים בשבת הבאה וגומרים הסדר בשלמות, כי על ידי כל אלו ההתחלות הכלולים בשלוש כנ"ל, על ידי זה זוכין אחר כך להתחיל ולגמור בשלמות. כי לית ראות התו עד יתעביד, מכל שכן עובדה ועשייה טובה, שעושים בכל פעם שמתחילים בעבודת השם. וכולם מתקרבים ומתקבצים לעזרתו, עד שזוכה להתחיל ולגמור לעבודתו כראוי. שזהו בחינת מה שאחר אלו השלוש פעמים שמתחילים הסדר מתחילתו בכל פעם ואין גומרים אותו, אחר כך מתחילים אותו בשבת וגומרים אותו. כי כן הדבר בעבודת השם שהוא בחינת קבלת התורה וכנ"ל. חף ב' וכל זהו בחינת שיר פשוט כפול משולש ומרובע, שהוא הניגון הקדוש שזוכין על ידי בחינת קבלת התורה שהוא בחינת נבואה, שנמשך על ידי כל התיקונים המבוארים שם. כי שיר פשוט כפול משולש מרובע הוא בחינת שם הוויה ברוך הוא באחוריים, שכותבים תחילה י' ואחר כך י' ק' ואחר כך י' ק' ו' וכו'. נמצא שחוזרים בכל פעם לאחוריו לתחילת השם. וזה בחינת מה שחוזרים בכל פעם ומתחילים מחדש. וכן מבואר בהתורה ויסב אלוקים בסימן סמך ב' חלק א', שההתחלה בכל פעם זה בחינת השם שכותבים באחוריים וכולי, אין שם. וכן הוא שלוש פעמים שהוא בחינת שיר פשוט כפול משולש, שהוא יוד, יוד קי, יוד כבב, שבכל אלו השלוש פעמים חוזרים לאחוריים לתחילתו ואין גומרים השם. ואחר כך מתחילים אותו וגומרים שהוא בחינת מרובה, שהוא שם הוויה בשלמות, זה בחינה הנ"ל, שאחר כך בפעם הרביעי שהוא בשבת הבאה מתחילים הסדר וגומרים, וזוכים לבחינת קבלת התורה בשלמות שהוא שמע דקודשא בריחו, שעל ידי זה נשלם השיר והניגון הנ"ל, שהוא שיר פשוט כפול משולש ומרובה. כי פשוט כפול משולש נמשך בשלוש פעמים שקרו קודם שבת, ומרובה נמשך בשבת שהוא ההתחלה והגמר וכנ"ל, ואז נתקיים זה שמי לעולם וכולי וכנ"ל. וכל זהו בסדר של שבוע זאת. ואחר כך תכף בשבת במנחה חוזרים ומתחילים הסדר השני ומתנהגים בו כנ"ל, וכן בכל שבת ושבת, עד שגומרים בכל שנה כל התורה כולה מבראשית עד לעיני כל ישראל, שהכל להמשיך אמונת חידוש העולם בכל העולם כולו וכנ"ל. ואחר כך תכף שגומרים אותה בשמיני עצרת ושמחת תורה, חוזרים ומתחילים אותו מיד בראשית, כי כן הדבר שצריכים בכל דור ודור, בכל שנה ושנה, ובכל שבוע ושבוע, ובכל יום ויום להתחיל התורה. וכמה וכמה פעמים צריכים להתחיל ואין גומרים. וכל זה כלול בשלוש פעמים עקב וכנ"ל. ואחר כך כשגומרים, כפי הגמר כן זוכים לאחד שם הוויה ברוך הוא, ששם עיקר התיקון וכנ"ל. חף גימל. גם מבואר בכתבי הארי ז"ל ששם אקה הוא בחינת שם יוד קי וו, שהם שלוש אותיות ראשונות של שם הוויה ברוך הוא, שעולים כל אחד כמו מספר אקה. נמצא ששיר פשוט כפול משולש, שהוא רק עד עוד שלישים משם הוויה ברוך הוא, הוא בחינת אקה, שזה זוכין על ידי שלושה פעמים שקוראים קודם שבת הבאה, ואחר כך בשבת הבאה קוראים כל הסדר מתחילתו ועד סופו, ואז נשלם שם הוויה בבחינת שיר פשוט כפול משולש מרובה, שהוא בחינת הניגון הנ"ל שזוכין על ידי קבלת התורה וכו' וכנ"ל. כ"ד. ועל כן בשמחת תורה כשמסיימין התורה עוסקין אז בשיר וניגון בשמחה גדולה, כי כל זה נמשך משמחת הניגון הקדוש הנ"ל שזוכין על ידי קבלת התורה וכנ"ל. ועתה מדוקדק היטב לשון הקדוש של המשנה הנ"ל, ובשני ובחמישי ובשבת במנחה קוראין כסדרן, ואין עולין להם מן החשבון, שמרמז שקיום התורה צריכים להתחיל בכל פעם וכנ"ל. וזהו ואין עולין להם מן החשבון, שפירושו בפשיטות שהקריאה שקראו שלוש פעמים בשני וחמישי ובשבת במנחה אין עולה להם מן החשבון כלל, כאילו לא התחילו לקרוא את הסדר כלל, רק צריכים להתחיל בשבת הבאה מתחילת הסדר. וכן הוא ממש לעניין העצה הנוראה לקיום התורה הנ"ל, שהוא בחינת אקה, להתחיל להכין את עצמן בכל פעם מחדש וכולי כנ"ל, זהו בחינת ההתחלות שמתחילים בכל פעם מתחילת הסדר, ואחר כך מתחילים וגומרים אותו כנ"ל. וזהו, ואין עולין להם מן החשבון. שצריך האדם לסלק מדעתו בכל יום ובכל פעם כל מה שעבר עליו עד אותו היום ואותו השעה, ולא יעלה אצלו בחשבון כלל, כאילו לא התחיל עדיין מעולם כלל. כי אם תשכיל ותבין בעניין הירידות והנפילות שעוברים על כל אחד, עיקר נפילתו בדעתו של כל אחד ומחמת שנדמה לו בדעתו שכבר ניסה את עצמו והתחיל קצת בעבודת השם ונפל מזה, ואחר כך התחזק להתחיל עוד ונפל עוד הפעם, וכן היה כמה פעמים. על כן מסיתו הבעל דבר לייאש עצמו חס ושלום לגמרי, ואומר לו בליבו, הלא אתה רואה כי אפס תקווה? כידוע כל זה למי שעוסק בלימוד הקדוש הזה של התקרבות בני הנאורים לעבודת השם מטבח. אבל מי שזוכה להתחבר לחברים קשרים ואמיתיים תמיד, עד שיזכה לקבל ולקבוע בליבו עצה קדושה הנ"ל, לשכוח בכל פעם כל מה שעבר עליו, אף על פי שכבר התחיל אלפים ורבבות פעמים בלי מספר. רק עתה יתחיל מחדש להכין ולהזמין את עצמו בכל מה שיוכל, הן לצעוק אל השם מעומק הלב, כמו שצריך עתה באותה שעה, הן להתחיל ללמוד ולהתפלל ולעסוק במצוות, הן לשמח את נפשו במה שלא עשה ניגוי והבדילנו מן הטועים, ולהפוך היגון והנחה לשמחה. על ידי כל זה יישאר קיים בקיום התורה תמיד, שזהו בחינת ואין עולין להם מן החשבון, שכל ההתחלות בתורה ועבודה שהתחיל עד עתה לא יעלה לו מן החשבון, כאילו לא התחיל עדיין מעולם. כי זה ידוע לכל, שאפילו אם חטא כל ימה ושב באחרונה, מוחלין לו על הכל, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, וכמבואר בכל ספרי מוסר. וכן כבר נמצאו כמה בעלי תשובות בעולם, שלא שבו בתשובה עד סוף ימיהם. כי בוודאי, מי ששב בימי נעוריו, אין למעלה ממנו. אבל אם כבר נתרשל חס ושלום ולא שב עד סוף ימיו, גם כן אשרי לו מה ששב בסוף ימיו על כל פנים. אבל עיקר הנפילה בדעתו של הרבה בני אדם שכבר התחילו כמה פעמים ונפלו, עיקר נפילתם ומחמת שראו שכבר התחילו כמה פעמים ונפלו. על כן רוצה הבעל דבר להסיתם, לייאש את עצמם חס ושלום. על כן צריכים ללך בדרך הנה להתחיל מחדש באיזו בחינה שהיא, וישכיח מדעתו לגמרי כל מה שעבר עליו בבחינת ואין עולין להם מן החשבון. שכל ההתחלות שהתחיל עד הנה, שכלולים בשלושה פעמים שמתחילים הסדר בכל שבוע כנ"ל, כל זה לא יעלה לו מן החשבון. כי עתה צריך להתחיל מחדש לגמרי וכן לעולם, עד שיזכה לבחינת תשובה של שבת, שאז יתחיל ויגמור בשלמות כראוי וכנ"ל. כי בכלל ישראל מרמזין על זה שלוש פעמים בכל סדר שמתחילים שלוש פעמים בכל שבוע, כנגד שלוש פעמים כנ"ל, ובשבת מתחילים וגומרים כנ"ל. ודעת לנבון נקל, שאצל כל אדם בפרטיות מרמזין לו על ידי זה שיתחיל בכל פעם מחדש כמה וכמה פעמים בכל שבוע וכל יום ויום. וכמו שאמר האדמו"ר ז"ל, שהיה לו כמה וכמה התחלות ביום אחד, כמובן בשבחיו הקדושים. ועל ידי זה דייקה זכה אחר כך למה שזכה וכנ"ל והבן היטב. חפבב. וזה בחינת קריאת המפטיר שתקנו לקרות בנביא אחר קריאת התורה בשבת ויום טוב, שאז עיקר הקריאה. והטעם מובא בפוסקים כי פעם אחת גזרו שלא לקרות בתורה, והיו קוראים בנביאים וכו', ואחר כך נתבטלה הגזרה ונשארה התקנה במקומה, שגם שקוראים בתורה יקראו אחר כך בנביא מעין הפרשה, שהוא קריאת המפטיר. היינו על פי המבואר בהתורה תקעו הנ"ל, שבכל דור יש צדיקים שיש להם איזה בחינת רוח הקודש שהוא בחינת רוח נבואה, שעל ידי זה עיקר ברור המדמה, שהוא ברור האמונה. וצריך כל אחד הרוצה לחוס על תכליתו הנצחי לחפש ולבקש מאוד מאוד אחרי צדיקים כאלה. כי כל האמונה הקדושה שעיקרה היא אמונת חידוש העולם תלוי בזה, כמו שכתוב שם. וכבר בארנו שזהו בחינת קריאת התורה בציבור, שהוא בחינת המשכת קבלת התורה וכו' כנ"ל. ועל כן אחר קריאת התורה קוראים בנביא למפטיר, להודיע ולהורות, שעיקר המשכת קדושת האמונה הקדושה, שהוא בחינת קבלת התורה, עיקרה נמשך בכל דור על ידי הנביא האמת, שהם בחינת בעלי רוח הקודש שבכל דור, שעל ידיהם לא תשתכח התורה מישראל. ועל כן המפטיר קורא בתורה תחילה שלושה פסוקים משום כבוד התורה, ואחר כך מברך על ההפטרה וקורא בנביא, להורות שעיקר הוא התורה שניתנה על ידי משה רבנו שהוא רבן של כל הנביאים, ואין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. אך כל הנביאים שאחריו לא באו רק לחזק דברי תורה ולהמשיך ברור האמונה בכל דור ודור על ידי רוח הקודש שלהם, שזה אינו נפסק לעולם כנ"ל. ועל כן, אפילו בעת שמלכות הרשעה התגברו וגזרו שלא לקרות בתורה, כי רצו להשכיח חס ושלום התורה מישראל, נתייעצו בני ישראל הקדושים ועשו תקנה נפלאה לקרות בנביאים. כי על ידי המשכת הנביאים לא תשתכח התורה. כי הנביאים הם מבררים מאמונה, שזה עיקר קבלת התורה כנ"ל. ועל כן, גם עתה שנתבטלה הגזרה, נשארה התקנה במקומה לקרות בנביאים למפטיר. להורות שגם עכשיו כל תקוותנו שתתקיים התורה ולא תשתכח עוד, הוא על ידי בחינת הנביאים שהיו בכל דור, שהמשיכו ברוח קודשם, ברור המדמש וברור האמונה. וכן עתה בכל דור ודור כל קיומנו על ידי הצדיקים בעלי רוח הקודש, שהם מבררים האמונה כנ"ל. ועל כן אומרים בברכת ההפטרה ומספרים בשבח נוראות גדולתו ידבח, שבוודאי יגמור הכל כרצונו עד שיבוא משיח. כמו שאומרים בברכות שלאחרי הצור כל העולמים צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר והעושה, המדבר והמקיים, שכל דבריו אמת וצדק וכו'. ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב רקם וכו'. וכן על כיסאו לא יושב זר וכו', כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד וכו'. כי כל זה נזכה על ידי כוח הצדיקים בעלי רוח הקודש שבכל דור ודור, שעל ידי זה זוכין לאמונת חידוש העולם עד שזוכין לבחינת חידוש העולם של העתיד וכו', שעל ידי זה זוכין לכל השיר הנ"ל, שעל ידי זה גדלין כל הריחות והיראות שהם בחינת התנוצצות משיח, כמו שכתוב שם. וזהו בחינת צדיק בכל הדורות, כי השם יתברך מגלה אלוקותו וצדקתו בכל הדורות על ידי צדיקי אמת בעלי רוח הקודש, שבכל דור, שעל ידם עיקר ברור האמונה, שעל ידי זה עיקר התגלות אלוקותו יתברך בכל דור. חפזיין. וזהו לשון הפטרה ומפטיר, שהוא לשון גמר. כי עיקר הגמר והפטור מכל השעבודים והחובות והצרות, שעיקרם צרות הנפש, הוא על ידי בחינת הנביאים, שמכניסים קיום התורה בעולם, שהם הצדיקי אמת שבכל דור בעלי רוח הקודש, שעל ידם לא תשתכח התורה והאמונה מישראל וכנ"ל. ועל כן נקרא הפטרה, כי על ידם תתקרב הגאולה שלמה לגאולנו ולפוטרנו מכל הצרות בגוף ונפש במהרה בימינו אמן סלע. גם הפטרה הוא לשון התחלה, כמו שפרש רשי על פסוק פטר רחם, שהוא לשון פתח והתחלה, כמו פוטר מים, ושניהם אמת, כי קריאת הפטרה מרמז על התחלה ועל הגמר. כי עיקר קריאת ההפטרה שקוראים בנביא אחר קריאת התורה הוא בשביל להמשיך קדושת קבלת התורה בכל דור, שעיקרה הוא שנזכה להתעורר, להתחדש בכל יום ויום, להתחיל בכל יום מחדש וכנ"ל. וזהו לשון הפטרה שהוא לשון התחלה כנ"ל. ועל ידי זה בעצמו נזכה לגמר הגאולה לפתור כל הצרות וכל השעבודים. כי על ידי כל אלו היראים שהלכו בדרך זה, לבלי להניח להפיל את עצמו בשום אופן בעולם, רק להתחיל בכל יום מחדש, על ידי זה נזכה לביאת משיח שנמשך על ידי כל הבחינות הנ"ל. כמו שכתוב שם על פסוק וירא מנוחה כי טוב וכו', עד ויהי למס עובד, עיין שם. נמצא שעל ידי שמתגברין להתחיל בכל יום מחדש, נזכה לגמר טוב שהוא גמר הגאולה שלמה. וכל זה זוכין על ידי בחינת הנביאים, שהם בחינת צדיקי אמת שבכל דור כנ"ל. ועל כן קוראין בנביא אחר קריאת התורה כנ"ל, ועל כן נקרא הפטרה לשון התחלה ולשון גמר וכנ"ל. ועל כן, בשבועות שהוא קבלת התורה, שהעיקר לקבל התורה מחדש באופן שנזכה לקיימה, על כן נוהגין שמתחילין ההתחלה מכל ספר ומסיימין הגמר, היינו בחינה הנ"ל, שעל ידי שמתחילין בכל פעם מחדש, על ידי זה זוכין לגמור כנ"ל. כי בכל שנה ושנה בשבועות שהוא זמן מתן תורתנו, צריכין להמשיך אלינו מחדש הערת קדושת כל הצדיקים שהתחילו תיקונים נוראים וגמרו, שהם בחינת ספריהם הקדושים שגילו בעולם. והעיקר הוא ספרי תנ"ך וש"ס משניות שהם כלל כל התורה שבכתב ובעל פה. על כן אומרים ההתחלה והסוף מכל ספרים הנ"ל כדי להמשיך עלינו מחדש התחלת תיקונם, שעל ידי זה זוכין לגמור בכי טוב וכנ"ל. חפרת. וזה בחינת לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות ודיבון. תרגום בחינת המדמה, שהוא בחינת שינה ותרדמה, שהוא בחינת תרגום. כי תרגום בגימטריה תרדמה, כמו שכתוב בתורת תפילה לחבקוק. כי כבר מבואר שקריאת התורה בציבור הוא להמשיך על כל אדם המטה אוזנו היטב, לשמוע קריאת התורה הקדושה, להמשיך עליו בחינת נתינת התורה ממש מחדש וכנ"ל. ועל כן אין קוראין בתורה בפחות מעשרה, כי צריכים לקרות בציבור דייקה. כי עיקר קבלת התורה שהוא בחינת כלליות רוח הנבואה נמשך רק מציבור שהם קיבוץ נפשות ישראל רבים יחד ולפחות עשרה. כי הכל בעשרה שכינתא שריעא. וכמבואר שם בתורה הנ"ל, שהנבואה נמשכת מנפשות ישראל. וכמו שכתוב שם על הפסוק בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה וכו'. סוגריים, וגם זה בחינת מה שכתוב שם עניין המעלה המופלגת מתוספת שכנים, שזה בחינת התיקון הנעשה על ידי התפילה בבחינת דין, כי כל מה שנתרבה נפש יותר אל הקיבוץ הקדוש וכו', יש כוח יותר להמשיך רוח נבואה שהוא בחינת קבלת התורה שנמשך מקיבוץ הרבה נפשות ישראל יחד ועיין מזה במקום אחר. המשך. אבל אף על פי שעיקר קריאת התורה הוא בציבור, אף על פי כן, בוודאי צריך גם כל יחיד ויחיד ללמוד ולהגות בתורה בכל יום בפני עצמו. כמו שכתוב, והגית בו יומם ולילה. וכן אפילו מי שזוכה ללמוד אצל קיבוץ ישיבה קדושה אמיתית שהוא מעלה גדולה, כי תלמוד תורה דרבים יקר מאוד מאוד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אף על פי כן, בוודאי אי אפשר לפתור עצמו בזה לבד, כי צריך גם להרבות בתורה בפני עצמו. כי לימוד תורה דרבים אי אפשר שיהיה בקביעות כל היום, רק איזה שעות ביום כנהוג, כי אי אפשר שיהיו מקובצים כל היום, מכל שכן גם בלילה. אבל בפני עצמו מחויב ללמוד תמיד כנ"ל. על כן צריך לרחוז בזה ללמוד ברבים. וגם מזה על תנ"ך ידיך להגות בתורה בפני עצמו. כי באמת צריכים שניהם יחד דייקה. כי בוודאי עיקר קבלת התורה הוא על ידי קיבוץ נפשות רבים מישראל כנ"ל, שזהו בחינת קריאת התורה בציבור כנ"ל. אבל צריכים לזה זכייה גדולה שיזכה להתחבר ולכלול נפשו בתוך נפשות ישראל של בני ציבור הגונים, אשר על ידם נמשך בחינת רוח נבואה אמיתית שהוא בחינת נתינת התורה כנ"ל. וזהו בחינת מה שכתוב שם בתורה הנ"ל, שצריכים לחפש ולבקש מאוד מאוד את הצדיק האמת, שיכול להמשיך בחינת רוח נבואה על ידי קיבוץ נפשות ישראל וכולי אין שם. כי בשעה שעומדים לשמוע קריאת התורה צריכים לעמוד באימה ויראה ברטט וזיע, ולהטות אוזנו היטב לכל דיבור ודיבור של התורה הקדושה, כאילו הוא עומד תחת הר סיני. ולכוון להמשיך על עצמו קדושת קבלת התורה שניתנה בסיני על ידי משה רבנו עליו השלום, על ידי קיבוץ נפשות ישראל יחד, כמו שכתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר, ופרש רש"י כולם יחד כאיש אחד וכו'. כי אז הייתה גם נפשו שם, כמו שכתוב, את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה וכו'. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל שכל נפשות ישראל של כל הדורות העתידים לבוא, כולם עמדו על הר סיני, וכן בכל דור ודור שנמשכה התורה אלינו על ידם. כמו שאמרו, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, וישוע לזקנים וזקנים לנביאים וכו' עד היום הזה. בכולם היה עיקר המשכת התורה על ידי קיבוץ הישיבות הקדושות אצל רבם האמיתי, שעל ידי זה נכללו נפשותם יחד, שעל ידי זה נמשך בחינת קבלת התורה בכל דור ודור. ועל כן, בכל עת שבאים לשמוע קריאת התורה בציבור, צריכים לכוון שתהיה נפשו נכללת בכל נפשות ישראל, שהצדיקים האמיתיים שבכל דור ודור עוסקים לקבצם ולחוללם יחד. שמשם נמשך בחינת קבלת התורה בכל דור ודור כנ"ל. שזה עיקר בחינת קדושת הציבור, כשהם מקובצים ומחוברים וכלולים נפשותם יחד, על ידי הצדיק, הרבי האמיתי שבכל דור ודור, שהוא נקרא רואה ישראל, בחינת כרואה עדרו יראה בזרוע יקבץ תלאים ובחיקו יישא עלות ינהל. ומהצדיקים הרואים האמיתיים האלו שבכל דור מקבלים כל ציבור וציבור בכל מקום שהם מתקבצים לקרות בתורה ולעסוק בה. אבל כל יחיד ויחיד צריך להכין את עצמו הרבה לזה, שיזכה שתהיה נפשו נכללת בתוך הציבור הקדוש הזה שנכללים יחד על ידי הרבי האמת שבכל דור וחנל. וזה בחינת לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, שכל יחיד ויחיד אף על פי ששומע בכל שבת קריאת התורה בציבור, אף על פי כן אינו יוצא בזה לבד, וצריך לקרות בעצמו הפרשה תחילה. כמבואר לשון זה בשולחן ערוך אור החיים. כי צריך להכין את עצמו קודם שבת לקרות הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום, כדי שיזכה להיכלל יחד בתוך נפשות הציבור הקדוש בעת קריאת התורה כנ"ל, עד שימשיך על עצמו בחינת קבלת התורה מחדש ממש כנתינתה מסיני, על ידי זה, על ידי קיבוץ הנפשות יחדיו וכנ"ל. ואתה מדוקדק כתב הלשון, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, ולא אמרו לעולם יקרא אדם הפרשה תחילה. אך דקדקו ואמרו לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור. כי כל כוונת קריאת הפרשה תחילה הוא כדי שישלים פרשיותיו עם הציבור, שיהיה נשלם ונכלל חלקו בתורה כפי שורש נפשו, שזהו בחינת פרשיותיו, שהם פרשיות התורה שלו, של נפשו כנעל, שיהיו נשלמים עם הציבור, שיהיה נשלם ונכלל עמהם יחד על ידי שהכין את עצמו לזה מקודם כנעל. וכמו שכתוב מתן תורה והיו נכונים ליום השלישי וכו', וכתיב היו נכונים לשלושת ימים, כי צריכים הכנה רבה לקבלת התורה שיזכה להיכלל עם הנפשות יחד וכנעל. שזהו בחינת הכנה רבה דשבת, בחינת והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו והיה משנה, שמרמז גם על קריאת הפרשה שניים מקרא וכו' כמובן. כי עיקר קריאת התורה בשבת, שאז ניתנה תורה, ועל כן צריכים הכנה רבה שזהו בחינת לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור וכנעל. חפתת וזהו בחינת שניים מקרא ואחד תרגום. כי עיקר המשכת רוח נבואה, שהוא בחינת קבלת התורה מחדש בכל דור ובכל יום, הוא על ידי הצדיק הבעל כוח, שעוסק לתקן השלושה מוחין, על ידי כל התיקונים המבוארים שם. וזהו בחינת שניים מקרא ואחד תרגום, שהם בחינת תיקון השלושה מוחין, שהם חוכמה בינה דעת. כי שניים מקרא הם בחינת חוכמה ובינה, שהם טרן ריין דלה מתפרשין. ואחד תרגום, בחינת מוח השלישי שהוא הדעת, ששם צריכים עיקר התיקון לברר הדעת מאחיזת את הדעת טוב ורע, שחטא בו אדם הראשון ביום השישי, שעל ידי זה נתבלבל המדמה על ידי זוהמת הנחש, שעל ידי זה כל הקלקולים, והעיקר הוא בלבול אמונת חידוש העולם, שצריכים הצדיקים לברר ולתקן בכל דור ודור. וכמבואר לאל, שעיקר התיקון צריכים בבחינת המוח השלישי שהוא הדעת. וזהו בחינת ואחד תרגום, כי תרגום בגימטריה תרדמה, בחינת תיקון המדמה שהוא בחינת שינה ותרדמה, שתיקונו על ידי בחינת תרגום שנאמר ברוח הקודש על ידי אונקל וסגר. כי על ידי הגרים ניתקן ביותר כל הנ"ל, עד שנמשך בחינת קבלת התורה שנכתבה בפרשת וישמע יתרו. כי יתרו שמע ונתגייר על ידי ששמע קריאת ים סוף ומלחמת המלאק, שנמשך מהתפילה בחינת דין של הבעל כוח, כמבואר שם היטב. שעל ידי זה נתרבה כבודו יתבח, עד שזכו לקבלת התורה כמו שכתוב שם, עיין שם. שעל ידי זה נתברר המדמה שהוא בחינת תרגום. ועל כן נאמר התרגום על ידי אונקל וסגר דייקה כנ"ל. למד ועיקר בחינת קבלת התורה הוא לברר המדמה, כדי שנזכה לאמונה שלמה שעיקרה הוא אמונת חידוש העולם, שעל ידי זה זוכין לחידוש העולם של העתיד, שעל ידי זה נמשך השיר הנ"ל, וזה זוכין על ידי תיקון המוחין כנ"ל. כי השני מוחין, חוכמה ובינה, הם בחינת יודקה, כידוע. ועל ידם נברא העולם, ועל ידם נברא העולם הזה והעולם הבא, כמו שכתוב, כי ביה השם צור עולמים, ושמרו רבותינו ז"ל, שזהו בחינת חידוש העולם של תחילת הבריאה, שהוא בחינת בריאת העולם הזה, וחידוש העולם של העתיד, שהוא בחינת בריאת העולם הבא. כי כל העולם הבא יזכה כל אחד בעת חידוש העולם לעתיד. ועל כן על ידי תיקון המוחין זוכין לשני עולמות שהם בחינת אמונת חידוש העולם הזה וחידוש העולם של העתיד. אבל אי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי ברור עץ הדעת טוב ורע. כי האדם נברא ביום השישי כדי שעל ידו יהיה נכלל כל הבריאה בשבת. והעיקר היה תלוי על ידי שיהיה נזהר מפגם אכילת עץ הדעת טוב ורע. כי כל הבריאה שנבראה בששת ימי המעשה, מיום ראשון עד יום השישי, כל זה הוא חידוש העולם הזה שנבראה באלו הימים. ושבת הוא בחינת עולם הבא, בחינת חידוש העולם של העתיד. ועיקר התיקון שיהיה נכלל כל העולם הזה בעולם הבא, ששת ימי המעשה בשבת. כי אי אפשר לזכות ליום שכולו שבת, שהוא חידוש העולם של העתיד, כי אם מי שטרח בערב שבת, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ועיקר הטרחה בערב שבת שהוא כלל העולם הזה, הוא לעמוד בניסיון בזה העולם, שכל הניסיונות נמשכים מבחינת עץ הדעת טוב ורע. ועל כן צריכים ביום השישי דייקה לקרות שניים מקרא ואחד תרגום, כמובן בכתבי הארי. כי אז ביום השישי נברא האדם, ואז צריכים לכלול העולם הזה בעולם הבא, על ידי תיקון השני מוחין, י' שבהם נבראו. שעיקר התיקון על ידי שמבררין המוח השלישי שהוא הדעת שמחברם יחד כידוע, ששם עיקר כל הניסיונות. כי שם אחיזת עץ הדעת טוב ורע שהיה צריך האדם לבררו אז, אם היה נזהר שלא לאכול ממנו. ועתה, עוסקים כל הצדיקים והיראים הנלווים עליהם לעסוק בתיקון זה בכל דור ודור. וכפי התיקון, כן זוכין לחבר ולכלול העולם הזה והעולם הבא יחד, שהם בחינת שני המוחין הנ"ל. כי על ידי אמונת חידוש העולם הזה זוכין לחידוש העולם של לעתיד, שזה נמשך על ידי תיקון המוחין כנ"ל. נמצא שעל ידי תיקון המוחין נכללים יחד, כי כן הדבר כשורשם משני המוחין הנ"ל. בעיקר התיקון על ידי ברור המוח השלישי שהוא הדעת ששם כל הניסיונות, שעל ידי זה נכללים יחד כפי מה שזוכין לברר על ידי כל הבחינות הנ"ל. ועל כן כל העולם היה תלוי עד ו' בסיוון שנרמז בה' השישי דייקה. כי עיקר התיקון על ידי בחינת יום השישי דייקה, שאז הוא בחינת לחם משנה. כי אז צריכים לכלול שני העולמות יחד, העולם הזה והעולם הבא, על ידי שממשיכים אמונת חידוש העולם של עכשיו שהוא בחינת העולם הזה, שעל ידי זה זוכים לאמונת חידוש העולם של העתיד, שכל זה תלוי בקבלת התורה, שעל ידי זה נתברר המדמה וכו' וכנ"ל. למד א', ועל ידי ה', זה השישי, נשלם השם של הקדוש של הוויה ברוך הוא, שהוא בראשי תיבות יום השישי ויחולו השמיים, שמשם מתחילין הקידוש בשבת, שאז נכללין ששת ימי המעשה בשבת, שהוא בחינת חידוש העולם של העתיד, שעל ידי זה זוכין לשיר פשוט כפול משולש מרובע, שהוא בחינת ארבע אותיות הוויה, וזהו בעצמו בחינת 72 תיבות של קידוש. כשיר פשוט כפול וכו' עולה 72 כנ"ל. כי הקידוש על היין הוא בבחינת שיר הנ"ל, בבחינת אין אומרים שיר אלא על היין. דהיינו שיר פשוט וכו', שעולה 72, בחינת 72 תיבות דקידוש, עם השני תיבות יום השישי כמובן. שהכל כלול בשם הוויה שמרומז בראשי תיבות יום השישי ויחול השמיים וכנ"ל. גם תיבות ויחולו עולה 72 כמובן, כי ויחולו לשון תכלית, שבסוף יום השישי קלטה מלאכתו של יוצר בראשית, שעיקרה בשביל תכלית שהוא שבת, שהוא תכלית שמיים וארץ, שעיקר התכלית הוא השיר והניגון הנ"ל, שעולה 72 שיתאר אז וכולי כנ"ל. סוגריים שייך לאל. עוד למד ב' וזהו, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו ומתי. היינו עניין הנ"ל, שצריכים שניהם דווקא לקרות בציבור ולהשלים פרשיותיו בפני עצמו, כדי שעל ידי זה יזכה להיכלל בתוך נפשות הציבור הקדוש, שזה העיקר בחינת קבלת התורה כנ"ל. וזהו, אם אין אני לי מי לי, שאם לא אשתדל בעצמי ללמוד ולהגות בתורה ועבודה, מי לי, כי חובת האדם של כל אחד ואחד אין מי שיפתור אותו מזה. וכשאני לעצמי מה אני, כי בוודאי תורתי ועבודתי בעצמה אינה נחשבת, כי עיקר בחינת קבלת התורה שמחויב כל איש ישראלי לקבל בכל דור, הוא רק על ידי שיתחבר ויכלול בתוך הציבור הקדוש כנ"ל. ואם אומר שלא ללמוד ולהתפלל, כי אם כשאזכה לבוא ולהתחבר לציבור הגון העוסקים בתורה ועבודה, על זה משיב לעצמו, ואם לא עכשיו ומתי, כי חס ושלום יכלה זמן ימי חייו ולא יזכה לזה. כי לימוד בעבודה של הציבור אינו קבוע בתמידות כנ"ל, ובתוך כך יאבד הרבה מימי חייו בלא תורה ועבודה. וגם כי לא בנקל זוכין למצוא ציבור הגון שיזכה להשלים עבודתו על ידם. וכל כוונת התנא להורות לאדם הרוצה לפקח על ימי חייו, שלא יאבד ימיו חס ושלום, שצריך להשתדל לבקש ולחפש מאוד ולהתפלל השם יתברך, שיזכה למצוא רבי אמיתי עם ציבור הגון שהם תלמידיו הנלווים אליו ויוחז בהם. וגם מזה על תנ"ך ידך להתחבר בכל עבודתו בתורה ותפילה עם הציבור ההגון כנ"ל. וגם בפני עצמו יעסוק בתורה ותפילה בעת שאינו יכול להתוועד עם הציבור. וגם אז יהיה מקושר עמהם בפנימיות לבבו, שכל כוונתו בעוסקו בתורה ותפילה יהיה שיזכה להיכלל תמיד עם הציבור הקדוש שנכללים בהרבי האמיתי שיש לו בחינת רוח הקודש, שעיקר התיקון על ידו וכנ"ל. למד ג' וזהו מה שהזכירו אצל האזהרה, להשלים פרשיותיו עם הציבור שניים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות ודיבון. ולמה תפסו עטרות ודיבון דייקה? הלא יש עוד פסוקים שאין להם תרגום, כמו ראובן ושמעון וכו'. אך בזה רמזו לנו עניין נפלא מרומז בדבריהם, על פי מה שכתוב בתורה תקעו הנ"ל בסופה, שכל מה שנאמר שם הכל הוא בחינת מלחמת עוג מלך הבשן, אין שם היטב. כי עוג הוא בחינת הקליפה שרוצה לנוק מהרחמנות והדעת, והכנעתו על ידי הבעל כוח הנ"ל וכו' וכו', שהוא בחינת משה שקיבל התורה והרג אותו על ידי זה וכו', כמו שכתוב שם. ועל כן, תפסו עטרות ודיבון וכו', שהם העיירות של עבר הירדן שהיו של סיחון ועוג. כי עיקר התיקון של קריאת הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום, שהוא בשביל לזכות לבחינת קבלת התורה, שהוא בחינת קריאת התורה בציבור כנ"ל, העיקר הוא לזכות לשיר הנ"ל שיתער בעת שיהיה חידוש העולם, שעל ידי זה מכניעין עקב עשיו שהוא בחינת קליפת עוג, בבחינת ומחיה בקרסולה וקטלה, כמו שכתוב שם. הוא מבואר שם שחידוש העולם בבחינת ארץ ישראל וכו'. בעיירות של סיחון ואוג היו סמוכים לארץ ישראל והיו יונקים מקדושת ארץ ישראל הרבה, ועל כן היה קשה מאוד להכניעם, כי הם עמדו על גבול הקדושה שהוא ארץ ישראל ולא רצו להניח את ישראל לכנוס לתוכה, והיה בלתי אפשר להכניעם כי אם על ידי משה רבנו שהיה בעל כוח גדול וכו' וכנ"ל. ועל כן הזכירו עטרות ודיבון שהם עיירות של עבר הירדן שהיו של סיחון ואוג שהיו סמוכים לארץ ישראל, שצריכים בשעת קריאת הפרשה השניים מקרא ואחד תרגום לקרות גם שמות אלו העיירות, כדי להכניע ולבטל מהם קליפות סיחון ואוג, כדי לחובשם בקדושת ישראל. למדלת ועל כן, אחר שכבש משה ארץ סיחון ואוג, שהוא עבר הירדן, אז התפלל הרבה לכנוס לארץ ישראל, כמו שכתוב, ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור אותה אכילות הלהראות וכו'. ופרש רש"י, שסבר מאחר שכבש סיחון ואוג, כבר נתבטלה הגזרה, ויוכל לכנוס לארץ ישראל. היינו על פי הנ"ל, כי סבר מאחר שכבר כבש סיחון ואוג, שהם הקליפות שסמוכים לארץ ישראל, שאי אפשר להכניעם כי אם על ידי התפילה של הבעל כוח וכו', עד שזוכים לבחינת חידוש העולם של העתיד שהוא בבחינת ארץ ישראל וכו'. על כן, מאחר שהוא כבר זכה לזה לכבוש ארצם ולהכניעם, על כן עתה בוודאי יוכל לכנוס לארץ ישראל, כי הלו כבר זכה לבחינת קדושת ארץ ישראל שהוא בחינת חידוש העולם של העתיד, שעל ידי זה הכניעם כנ"ל. אבל השם יתברך השיב לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. ועיקר העיכוב היה מחמת שבני הציבור לא היו באחדות עמו בשלמות, כמו שכתוב, ויתעבר השם בי למענכם וכו'. והעיקר היה על ידי מי מריבה אשר רבו בני ישראל וכו'. כי עיקר העיכוב מה שאין הצדיקים אמיתיים יכולים להכניס את ישראל לארץ ישראל, הוא מחמת קלקול הציבור. והעיקר על ידי המחלוקת. ועל כן אמר לו השם יתברך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, כי ליבה לפומה לה גלה, כי צריכין עוד בעלי כוח הרבה שיעסקו בתיקונים הנ"ל, עד שיכניסו נקודת האמת בלב ישראל, עד שיחפשו באמת אחרי הצדיקי אמת עד שימצאו אותם, עד שיבררו המדמה ויחזקו אמונת חידוש העולם בלב כל ישראל, עד שיזכו לכל הנ"ל, עד שיכניסו כל ישראל לארץ ישראל. וזהו, אלוקי עלי נפשי תשתוכח, על כן נזכורך מארץ ירדן וחרמוני מהר מצער. שדוד המלך עליו השלום צועק בקול גמר עבור עריכת הגלות של עכשיו, ואומר, עלי נפשי תשתוכח, שנפשי תשתוכח עלי מגודל הכיליון עיניים שאנו מצפים על הגאולה, ועדיין הקט סתום מאיתנו. בעיקר דאגותינו, על כן נזכורך מארץ ירדן וחרמוני מהר מצער, שהוא הר סיני ששם קיבלנו התורה. היינו שנפשנו עלינו תשתוכח, ואנו דואגים ומתעוננים מתי נזכה לגאולה שלמה, מאחר שאנו זוכרים אותך מארץ ירדן וחרמונים, שעשית לנו ניסים ונפלאות ונוראות כאלה לכבוש כל ארץ עבר הירדן ששם הר חרמון, ששם היו קליפות חזקות וקשות מאוד שהם סיחון ואוג. ואף על פי כן כבשם משה בכוחו הגדול. וכל זה היה מהר מצער שהוא הר סיני ששם קיבלנו התורה, שעל ידי זה זכה משה להכניעם כנ"ל. ואחרי שהיה לנו כבר בעל כוח כזה, שהכניע קליפות סיחון ואוג, ואף על פי כן עדיין לא נכנסנו לארץ ישראל, עד שגרם החטא שנחרב הבית שתי פעמים, והיינו בגלות הארוך הזה זה כמה, על כן עלי נפשי תשתוכח, מתי נוכל לזכות לגאולה שלמה? כי הלא אחרי כל הניסים והישועות האלה שעשית לנו בארץ ירדן וחרמונים כנ"ל, אחרי כל אלה עברו עלינו צרות ותלאות בלי שיעור מאז ועד הנה. כי תאום אל תאום קורא שצרה קורא לחברתה כמו שפרש רש"י. וכל משבריך וגליך עלי עברו שכל מיני צרות עברו עלינו. ועתה, מתי נזכה למצוא הבעל כוח הזה שיוכל לגמור התיקונים הנ"ל ולהכניסנו לארץ ישראל? ועל כן נשמח לזה, יומם יצווה השם חסדו ובלילה שירו עמי וכו', יומם יצווה חסדו זה בחינת להגיד בבוקר חסדך, שהוא בחינת חידוש העולם של העתיד, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. ובלילה שירו עמי, בלילה זה בחינת הזמן של עכשיו, שגם עתה שירו עמי. כי בכוח שאנו מאמינים בחידוש העולם, על ידי זה נמשך עלינו הערת קדושת חידוש העולם של העתיד, שאז יתער שיר חדש, שמשם אנו מקבלים כל השירות והתשבחות שאנו עוסקים בהם עכשיו, לשיר ולשבח אותו יתברך בשירות ותשבחות. אשר רק הם חיינו, ומשיב נפשנו. להתקיים במרירת הגלות הזה. וזהו תפילה לכל חיי, כי על ידי זה יש לנו כוח להתפלל השם יתברך ולצעוק לפניו על עריכת הגלות. וזהו אומרה לאל סלעי למה שכחתני וכו' וכו'. ועל כן סיים, מה תשתוכחי נפשי ותהמי עלי, אוכילי לאלוהים כי עוד עודנו וכו'. כי עדיין יש לי תקווה לחלות להשם. כי השם יתברך ברחמיו שולח לנו צדיקים אמיתיים בעלי כוח גדולים בכל דור ודור, שעל ידי זה יגמור התיקון שהתחיל משה עד שיעקרו ויבטלו קליפת עוג לגמרי, שהוא בחינת זוהמת הנחש, בחינת עקה וסב, עד שיגמרו הגאולה שלמה ויכניסו כל ישראל לארץ ישראל במהרה בימינו אמן. למדבב. וזהו שהזכיר קריאת התורה בשם פרשיות, כמו שהזכירו שם במאמר הנ"ל, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור. כי כל עניין ועניין שנזכר בתורתנו הקדושה נקרא בשם פרשה, על שם שהוא מפורש ומוציא לאור מהעלם אל הגילוי אמונתו הקדושה, שעיקרה היא אמונת חידוש העולם, שאי אפשר להשיג בשום שכל כי אם על ידי התורה הקדושה. כי התורה מעידה על השם ידבח, שעל כן נקראת עדות. כי חידוש העולם אי אפשר להבין איך נמשך היש מאין, כי אם על ידי אמונה הקדושה, שמתחזקת על ידי התורה הקדושה שנקראת פרשיות, על שם שפרשה והוציאה מהעלם גמור אל הגילוי. שבזה אנו רואים עין בעין יציאת יש מאין. כי מי שרוצה להסתכל על האמת יכול להבין שאי אפשר לגלות תורה קדושה כזאת עם כל החידושים נוראים ונפלאים שגילו חז"ל עד היום הזה, כי אם על ידי הבורא היחיד הקדמון יתברך שמו והתעלה, שהופיע רוח קודשו על הצדיקים האמיתיים והוציא חוכמות התורה מעין ליש ממש. ועל ידי התגלות התורה מעין ליש אנו יכולים להבין ולהתחזק באמונת חידוש העולם שהמציא כל הבריאה מעין ליש. כמו שאנו רואים שנתן לנו התורה הקדושה עם כל חידושיה וכולי מאין ליש ממש כנ"ל. כי כל החוכמות החיצוניות, אף על פי שיש מהם כמה חוכמות גדולות, אבל כולם הם יש מיש. כי כולם מיוסדים על מושכלות הראשונות ועל הראות החושים, ומהם המציאו חוכמתם. ובאמת אנו מאמינים שגם חוכמתם נמשך רק מהשם יתברך המלמד לאדם דעת, רק שנתן להם כוח בחוכמתם להטות דעתם כמו שירצו עד שיכולים להתפקר חס ושלום. והכל בשביל הבחירה, כי הבחירה יש לה כוח גדול, כי הכל נברא בשביל הבחירה כמו שכתוב במקום אחר. אבל חוכמות התורה עולה על הכל, וכל החוכמות החיצוניות הן כסילות וחושך נגד אור חוכמות התורה שנמשכת רק מעין ליש ממש. וזהו שאמר איוב לעניין הטענות שטען עם חבריו, שהוא חזק באמונתו ידבח, וענה ואמר, כי יש לכסף מוצא ומקום לזהב יזוקו, ברזל מעפר יוקח וכו', עד שמסיים, והחוכמה מעין תימצא, ואיזה מקום בינה וכו', ונעלמה מעין כל חי. היינו שאמר שמעלת החכמים שהמציאו עשיית כסף וזהב מאפר הארץ וכולי אינו כלום נגד חוכמות התורה שעליה סיים והחוכמה מעין תימצא, וכמו שפרשו רבותינו ז"ל, היינו אף על פי שחוכמה גדולה למצוא עשיית זהב כסף וכולי, אבל הכל הוא יש מיש, כי יש לכסף מוצא ומקום לזהב יזוקו וכולי, רק שהם בחוכמתם חקרו עד שמצאו הזהב והכסף שהיה נעלם באפר הארץ, וכן שאר כל מיני חוכמות. אבל החוכמה מאין תימצא ואיזה מקום בינה, כי חוכמות ותבונות התורה היא נמשכת מאין גמור כנ"ל, ועל כן הלידה זוכין לאמונת חידוש העולם וכנ"ל. וכל זה מרומז בסוד המעשה של היום שלישי מהמעשה של השבעה בטלרס, שהתפאר עקבד פה שחוכמתו עולה על כל החכמים שהתפארו בחוכמתם, שזה המציא עשיית מין מתכות פלוני, וזה מין מתכות פלוני, וזה המציא מין כסף, וזה זהב וכו'. אבל הוא יודע מאיכן נתהווה הזמן, מאיכן נמשך היום שבה בשירים ושבחים שבהם, כלולים כל החוכמות וכו', עיין שם היטב ואבן. למד זין. ועוד לאלוקי מילין בעניין דברי רבותינו זלנל, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור וכו'. שכל דבריהם עמוקים מאוד, ובכל דיבור ודיבור יש בהם רזין עמוקים. והעניין, לעולם ישלים אדם וכולי, לעולם דייקה, שבכל דרגה שהוא צריך לעולם להשלים פרשיותיו עם הציבור. כי אם אפילו הגיע כבר למעלה גדולה מאוד שלימודו בעצמו גבוה ויקר אצל השם יתברך מאוד, אף על פי כן צריך לקשר עצמו עם הציבור, כדי להעלות הציבור לקשרם אליו, כדי שיוכל להמשיך בחינת קבלת התורה מחדש בכל פעם. כי אפילו משה רבנו בעצמו, שקדושתו ומעלתו היה גבוה מאוד מאוד, אף על פי כן לא היה יכול לעלות להשם ולהמשיך תורה, כי אם על ידי קיבוץ נפשות ישראל אליו, וכמו שאמרו רבותינו זל על פסוק לך רד, כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל. וכל הפגם שלו בעניין הקעת הצור, שעל ידי זה לא זכה לקנוס לארץ ישראל, היה בעניין זה, שסילק אז תפילתו ולא קשרה כראוי עם כלל נפשות ישראל. מכל שכן אנשים פשוטים, מכל שכן הנמוכים והגרועים ביותר, שכל תיקונם שיבקשו מהשם יתברך תמיד, ויכוונו בכל עבודתם שיזכו להתקשר עם הציבור הקדוש כנ"ל. וזה שאמרו במדרש רבה, בתוכחות הלבון ייסרת איש, זה משה, דכתיב בה והאיש משה, שבשביל אבון אחד קל של הקעת הצור, איסרת אותו, ואתה מסקעש חמודו, שהמסת וביטלת חמדתו שחמד מאוד לכנוס לארץ ישראל. אך כל הבל, כל אדם ניצב סלע, ששאר בני אדם הם בוודאי כל הבל, הבל הבלים וכו', היינו כלל, שכוונת המדרש להזכיר ולהזהיר את האדם שיפקח על דרכיו, ויחוס על עצמו לבקש תחבולה לנפשו להינצל עם מה שצריך להינצל בעלמדן ובעלמדעתם. וזה שהזהירו שילמוד קל וחומר ממשה רבנו, שבשביל אבון קל לא נכנס לארץ ישראל, וכל פגמו היה שלא קישר את עצמו עם הציבור כנ"ל. מכל שכן וכל שכן כל אדם שמלא אבונות הוא בוודאי הבל, ועל כן בוודאי כל תקנתו שישתדל כל ימיו לבקש על נפשו להיות נכלל בתוך הציבור, בתוך נפשות ישראל המקושרים להצדיק האמת, העוסק תמיד לקבצם ולקשרם אליו יחד, כי רק על ידי זה יש לו גם כן תקווה גדולה, כי אין כל כביר לא ימאס, ובתוך הכלל יעלה הצדיק גם נפשו, אף אם היא פגומה באבונות מאוד, וכמבואר בדבריו זל הרבה מאוד, וכמו ששמעתי מפיו הקדוש בזה. למד ח' וזה בחינת מה שכתוב בשולחן אורך, שאסור להתחיל להקורא שני פסוקים סמוך לפרשה שלפניה, וכן אסור לסיים שני פסוקים סמוך לפרשה שלאחריה. ועתה אמרו בגמרא, משום הנכנסים והיוצאים, שלא יטעו הנכנסים שקראו לזה שלפניו רק שני פסוקים, וכן לא יטעו היוצאים שיקראו לשאחריו רק שני פסוקים. והנה נראה מדברי רבותינו ז"ל, שהאיסור לקרות רק שני פסוקים חמור מאוד, עד שמחמת זה גזרו גזרה שלא להתחיל ולסיים שני פסוקים סמוך לפרשה. והעניין על פי הנ"ל, שצריכים לשמור מאוד את השלושה מוחין, שיהיו מחיצות פרוסות בפני זאת התאווה. והעיקר הוא מוח השלישי, שהוא הדעת, ששם אחיזת עץ הדעת טוב ורע, שעל ידי זה עיקר הניסיון והבירור, ועל ידו עיקר התיקון וכנ"ל, שזהו בחינת קריאת הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום. כי אי אפשר לזכות לשיר הנ"ל שיהיה בעת חידוש העולם לעתיד, שהוא תכלית שעשוע העולם הבא, כי אם על ידי בירור הדעת מאחיזת עץ הדעת טוב ורע. שזהו בחינת תרגום, שזוכה לזה כל אחד מישראל כפי מה שעמד בניסיון וצירוף בתאווה הנ"ל, וכפי מה שזכה לחפש ולבקש את הצדיק האמת הבעל כוח הנ"ל, שעל ידו עיקר בירור המדמה וכו' וכנ"ל. וכנגד זה הם בחינת השלושה פסוקים שבתורה שמחויב כל אחד מהקוראים לקרות לפחות. וזהו כל בחינת שלושה שלושה של התורה, כמו שאמרו אבותינו זל, בריך רחמנה דייבלן אוריין תליטאי ביום תליטאי בירחה תליטאי וכו'. כי הכל כנגד בחינת השלושה מוחין הנ"ל, שעיקר הוא המוח השלישי שהוא הדעת, ששם עיקר הבירור שהוא בבחינת תרגום וכו' כנ"ל. ועל כן צריך לידע כל אחד מישראל שרוצה לחוס על נפשו ולצאת מזוהמתו ולהתקרב לצדיקי אמת, וכוונתו באמת לשוב להשם מטבח, צריך לידע שבהכרח שיעברו עליו כמה וכמה משברים וגלים ובחינות וניסיונות וצירופים. ואם לא יהיה שוטה ופטי וכסיל, ולא יניח את מקומו בכל מה שיעבור עליו, בוודאי יזכה לאחרית טוב לנצח. וזהו בחינת מה שכתוב בסימן ו', שמי שרוצה לשוב בתשובה צריך שיהיה בקי בהלכה, בקי ברצו, בקי בשוב. בבחינת זכאה מן דאיל ונפיק וכולי, אין שם היטב. וכל זה הכוח מקבלים רק מהצדיק האמת, היא בחינת משה, שהוא מוסר נפשות תמיד בשביל חלושי כוח שבישראל, ועושה כמה תחבולות בחוכמה נפלאה כדי להחיות ולקיים את כל הנפשות החפצים להתקרב, כמבואר בדברי האדמו"ר ז"ל הרבה בזה. וזה בחינת ההפסקות שבתורה שבין פרשה לפרשה, שהן הפתוחות והסתומות. כמבואר בדברי רבותינו ז"ל, ומובא בפירוש רש"י בפרשת ויקרא. ומה היו הפסקות משמשות? ליתן רווח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה ובין עניין לעניין. כל וחומר לעדיות הלמד מן העדיות עד כאן לשונו. והעיקר מה שצריך משה רווח להתבונן בין פרשה לפרשה, ומחמת אחירת המעשים של העולם. שמחמת זה קשה מאוד לצדיק שהוא בחינת משה להמשיך תורה לעולם מהאלם אל הגילוי, שזהו בחינת פרשה כנ"ל. כי יש כמה וכמה קטרוגין על זה, כמבואר בדברי רבותינו ז"ל, כמה קטרגו המלאכים על קבלת התורה. וכן הוא בכל דיבור ודיבור, בכל עניין ועניין שצריך משה לקבל. ומחמת זה נתייגע מוחו בעת שקיבל הדיבור עד שצריך ליתן לו רווח להתבונן בין פרשה לפרשה. ובזה הרווח שהיה מפסיק ומתבונן, על ידי זה עשה טובה נוראה לעולם הצריכים לקבל ממנו. כי זה ההפסק ובבחינת ביטולה של תורה זהו קיומה, שזו בחינת מה שכתב האדמו"ר ז"ל על מאמר רבותינו ז"ל, ודמיה עיניו כתרי סיהרה וכולי עיין שם, וכן במקומות אחרים. ומבואר מהם שעל ידי הביטול של הצדיק שמבטל עצמו מהשגתו בין עניין לעניין, על ידי זה הוא מחיה ומקיים את כל העולם, את כל האנשים הפשוטים. הן אנשים פשוטים ממש, הן הלומדים והיראים שמבטלים לפעמים וכו'. נמצא שעל ידי ההפסקות שבין הפרשיות שהם סימני הפרשיות, על ידי זה די כי יכולים להתקיים כל הרחוקים הבאים להתקרב, שצריכים לקבל בחינת בקיאות הנ"ל, בחינת בקי ברצו, בקי בשוב, בקי בעיל, בקי בנפיק. שמקבלים כל זה מהביטול של הצדיק, שזהו בחינת ההפסקות שבין פרשה לפרשה וכנ"ל. כי על ידי שהצדיק מבטל עצמו מהתורה בין עניין לעניין, על ידי זה מתבונן איך להכניס הפרשה והעניין הזה לתוך העולם, באופן שיתקיים אצלם ויתחזקו על עומדם בכל מה שיעבור עליהם. כי די כעל ידי הביטול וההפסקה מכניס בהם התחזקות הזה כנ"ל. וכמובן בדבריו זה על בכמה מקומות. בכל אלו המקורבים הזוכים להתחזק כנ"ל על ידי זה עיקר הבירור שלהם, שהוא בחינת בירור עץ הדעת טוב ורע, שהוא בחינת מוח השלישי, שבשביל זה צריכים לקרות שלושה פסוקים דייקה כנ"ל. למתת. ועתה תראה, שזהו מרומז בדברי רבותינו ז"ל, שאמרו שאסור להתחיל ולסיים פחות משלושה פסוקים סמוך לפרשה משום הנכנסים והיוצאים. רמזו בזה, שכל מי שרוצה לקבל על עצמו בחינת קבלת התורה, שזו בחינת קריאת התורה כנ"ל, שההכרח שיקרא דייקה לפחות שלושה פסוקים, שהעיקר לתקן מוח השלישי כנ"ל, ששם כל הניסיון והבירור כנ"ל. על כן אסור להתחיל ולסיים פחות משלושה פסוקים סמוך לפרשה, משום הנכנסים והיוצאים שלא יטעו וכו'. כנ"ל, היינו, שלא יטעה נכנס להתקרב להשם מטבח שיכולים לכנוס בתורה ולהתקרב להשם מטבח על ידי בחינת שני הפסוקים לבד, בלי בירור מוח השלישי שבו אחיזת עץ הדעת. כי אז חס ושלום אם יטעה בזה לא יתקרב לעולם כנ"ל. כי תכף כשיעבור עליו מה שבהכרח לעבור עליו, יוכל ליפול לגמרי חס ושלום. וכן היוצא צריך להיזהר ביותר, שלא יטעה שיקראו לאחריו רק שני פסוקים. היינו שבהכרח שימצאו גם יוצאים, כי אי אפשר להיות בפנים תמיד, ובהכרח לצאת לחוץ קצת. אבל אז צריך להיזהר ביותר שלא ייפול לגמרי חס ושלום, שזהו בחינת הזערת הבקיאות הנ"ל, בחינת בקי בעיל, בקי בנפיק, בחינת זכאה מן דעיל ונפיק. ועל כן צריכים להיזהר שלא לסיים שני פסוקים סמוך לפרשה, כדי שלא יטעה היוצא שאפשר להתקרב אל התורה והעבודה על ידי בחינת שני פסוקים בלבד, בלי ברור הדעת שהוא בחינת שלושה פסוקים דייקה. כי אם יטעה בזה חס ושלום יוכל לצאת לגמרי וכנ"ל. ועל כן רמזו כל זה בעדין של ההפסקות שבין פרשה לפרשה, שלא להתחיל ולסיים שני פסוקים סמוך להם, כי כל עיקר ההפסקות שבין הפרשיות היה בשביל זה, בשביל להחזיק ולקיים את הנכנסים והיוצאים שישארו על עומדם, בבחינת זכאה מן דעיל ונפיק כנ"ל. וזה בחינת הן כל אלה יפעל כל פעמיים שלוש עם גבר, וזה בחינת יחיינו מיומיים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, שבשביל זה מתארך עתה הגלות השלישי כל כך, בשביל לברר המוח השלישי, לברר בחינת עץ הדעת וכו', שזה נעשה עיקרו על ידי בחינת יעקב שהוא שלישי לאבות, שהבית השלישי שאנו מקווים יהיה נבנה על ידו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שזהו בחינת והחוט המשולש לא במהרה ינתק. וכמו שהוא בכלליות, כן הוא בפרטיות אצל כל אדם, שהעיקר לברר המוח השלישי כנ"ל, שזהו בחינת קריאה בתורה שלוש פעמים דייקה, שזה אי אפשר לברר כי אם על ידי כמה עליות וירידות שמבחינת עיל ונפיק. ועל כן גזרו שלא להתחילו לסיים פחות משלוש פעמים סמוך לפרשה, בשביל הנכנסים והיוצאים וכנ"ל. ממלף. וזהו שרמזו רבותינו זל בדברי המנ"ל, שאמרו לעניין ההפסקות שהיה ליתן רווח למשה וכו', וסיימו שם קל וחומר לעדיות תלמד מן העדיות. היינו, שההפסקות של משה שהיה להתבונן וכו', עיקרם היה בשביל שילמדו קל וחומר העדיותות, שישימו רווח בין עניין לעניין להתבונן וכו'. ומאלו הבחינות של רווח שצריכים ליתן בשביל ההתבוננות, משם נשתלשל ונמשך כל בחינת עיל ונפיק כנ"ל, שצריכים להפסיק ולבטל מן הלימוד כל אחד לפי בחינתו. וכמו שהוא בעניין הלימוד, כמו כן הוא בדרכי עבודת השם שהוא העיקר, שבהכרח שיעברו עליו עליות וירידות הרבה שהם בחינת עיל ונפיק, שעיקר הכוח להתחזק בהם הוא על ידי בחינת ההפסקות הנ"ל וכו' כנ"ל. מבית. וזה בחינת שני כתובים המכחישים זה את זה עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. שהעיקר הוא הכתוב השלישי שהוא המכריע, שהוא בחינת המוח השלישי הנ"ל, ששם עיקר הצירוף והבירור וכו' כנ"ל. כי עיקר ההכחשה שבין שני הכתובים ומצידנו, מחמת חסרון דעתנו. כי בוודאי משפטי השם ישרים צדקו יחדיו, ובאמת בוודאי אין בהם שום הכחשה חס ושלום. רק מחמת חסרון דעתנו נראים שני הכתובים כמכחישים זה את זה. וכל זה מחמת שלא נתברר עדיין מוח השלישי שהוא הדעת, ששם עיקר ברור הנ"ל, שזו בחינת הכתוב השלישי כנ"ל. ועל כן ההכרעה והתיקון הוא על ידי הכתוב השלישי המכריע בין שני כתובים המכחישים זה את זה. כי עיקר שלמות ידיעת התורה הוא על ידי הדעת, ששם עיקר הבירור שהוא המוח השלישי, בחינת הכתוב השלישי וכנ"ל.